واسط تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو اتار کو مولا واسط تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات معالیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، میرا سینا مدینہ بنا دیجئے، میرا سینا مدینہ بنا دیجئے، چاک کر پہنچ گئے چشم نم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، بس مدینے کی یادوں میں کھویا فکر ایسی شگے محترم چاہیے، یاد میں تیری رو رو تڑپتا رہو، یاد میں تیری رو رو تڑپتا رہو، ایسا غم باج گائے حرم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، یاد میں تیری روتا تڑپتا رہو، ایسا غم تاجدار عالم چاہیے، تاجے شاہی نہ دو تاج شاہی نہ دو، تاج شاہی نہ دو تاج شاہی نہ دو، بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، میرے جینے کا سامان ہے بس یہی، تیرا لطف و کرم دم بدم چاہیے، آتش شوق کا کھڑکتی رہے، آتش شوق کا کھڑکتی رہے، مجھ کو غم یا نبی تیرا غم چاہیے، یا

جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا، یہ نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادہ اعلی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکتے تو میرے ساتھ مل کر پڑھتے انشاءاللہ بڑا ہی سرور پیدا ہوگا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ سفر میرے گار سا کروں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں شکار انہی کا چل شکار تڑپ کی کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے مزار آنکھوں میں پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں پھر رہا ہے کسی کا سے کس کی امت ہو رشتوں کچھ کس کی امت ہو رہے گا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. دل کو چمن میں ہے نالا زار میں، دل کو سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں، دے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں، دل کو ہر سایا الہی مجھے حج نصیب ہو، ہر سایا الہی مجھے حج نصیب ہو، جب تک جیوں میں عالم نہ پائیدار میں، جب تک جیوں میں عالم نہ پائیدار میں، دل کو لالزار میں کچھ روز پہلتوں میں مدینے میں تھا اب کچھ مدینے میں تھا اب بند گیا پھر کاروبار میں آ کر پھنس گیا پھر کاروبار میں دل کو چمن میں گئے نلال زار میں کہ گنا جو گی مجھے حبیب کا جلوان نصیب ہو جوگی مجھے حبیب کا جلوان نصیب ہو کاش اپنی جان قدموں پہ کر دوں نثار میں کاش اپنی جان قدموں پہ کر دوں نثار میں دل کو سکون چمن لال زار میں فیشن کو چھوڑو بھائیو اپنا سنتے فیشن کو چھوڑو بھائیو اپنا سنتے کب تک جیو گیا میں نہ پائے دار میں کب تک جیو گیا میں نہ پائے دار میں کرتے خدا کو یار میں عطار کو دموت خدا کو یار میں دل کو سکون چمن میرے نلا ان کے دیار میں سو سو گزار فقط ان کے دیار میں رسول اللہ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماں نبوت ہے اے جلوہ جانانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نجيب دستائي بھائيو آج محرم الحرام 1432 سن ہجری کے محرم الحرام کی 13ویں شب ہے. مسلسل چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور اس دوران 7 محرم الحرام سے ملک بھر کے طلباء کا مدنی مذاکرہ طلباء کا تربیت اجتماع ہو رہا تھا. اس میں تین روزہ استائی بھائی جو آئے تھے تربیت کے لیے وہ تو تشریف لے گئے. اب دور حدیث والوں کا 7 دن کا تھا تو ہمارے دور حدیث کے کثیر استائی بھائی اس وقت جمع ہیں اور دیگر مدارس کے بھی ہمارے مہمان طلبہ تشریف لائے ہوئے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کی ترکیب ہو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو آپ سر جھکا کر نہایت توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے نیتیں کریں گے تو شاید ہو نہ پائیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ. بن پڑا تو اول آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تو جو دو زانوں نہیں بیٹھے وہ ممکن ہو تو دو زانوں بیٹھ جائیے. دو زانوں بیٹھنے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جس میں نماز میں تحیات پڑھتے ہیں یا دو سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے اس طرح بیٹھ جائیے. جب آپ تھک جائیں تو بے شک چوکڑی مار لیں جس طرح چاہیں بیٹھیں. پھر تھکن دور ہو جائے تو علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیں. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عادت بھی پڑے گی. جب جب صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کوئی کہے تو سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، کچھ اپنے لیے مزید نیتیں کیے لیتا ہوں، اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں مذکور اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، ان اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، حتی الامکان نظر کی عادت حفاظت بنانے کی خاطر، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان اور سوال کے جواب، سوال کا جواب دینے وغیرہ میں حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ معذرت کر لوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے وائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم نافع یہ کیسے حاصل کیا جائے، یا اس کی کچھ وضاحت بھی ہو جائے کہ یہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کس طرح حاصل ہو، کیونکہ جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ایسا بھی ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی، اور وہ علم جو نفع نہ دے اس سے مطلب بچنے کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی روایتیں، تو یہ علم نافع جو ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہر وہ علم جو بندے کی آخرت کے لیے بہتر ہو یقیناً وہ نافع ہی نافع ہے. اور اصل جو علم ہے جس کی بندے کو ضرورت ہے اور جو فرض عین ہے وہ بھی نافع ہے، نہ صرف علماء کے لیے، عوام کے لیے بھی فرض عین علوم ہے کئی، مطلب جیسے کہ وہ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے اس کو ضروری مسائل کا علم، روزہ فرض ہوا تو روزوں کے، حج فرض ہوا تو حج کے، نکاح کرنا چاہتا تو نکاح، تجارت کرنا چاہتا تو تجارت، تو اس کے یہ ضروری علوم جو ہیں جس سے روزی اس کی حلال ہو جائے اور بے فاسد میں اور اس طرح کے خبیث جو آمدنیاں ہوتی ہیں اس سے وہ بچا رہے، یہ علوم تو اس کے لیے فرض ہیں، تو یہ اس کے لیے نافع بھی ہیں۔ اچھا، اب ایک ہی علم بعض اوقات نافع ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مضر ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے مضر وہ ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ وہ حدیثوں میں آیا کہ جاہل کے پاس علم رکھنے والا ایسا ہے کہ جیسے سور کے گلے میں ہار ڈالنے والا، تو اب وہ علم کا امین نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دو چار باتیں آ گئی تو علماء سے جھگڑے کرے گا، علماء کا امتحان لے گا۔ اچھا، لوگوں پر اپنا اہل علم ہونا جتائے گا، تو فی الحقیقت وہ علم نافع ہے، لیکن اس کے حق میں جو ہے نا یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، جیسے کہ علم کا سائیڈ ایفیکٹ ایک ہے تکبر، کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں تکبر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے بعض اوقات ڈوب جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ تعالی ہمیں وہ علوم دے جو ہمارے حق میں نفع بخش بھی ثابت ہوں، اور ایسے علوم سے ہم کو محفوظ رکھے جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں، اور یہ کیسے حاصل ہوں، تو اس کے لیے تو اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے، اور نجی مطالعہ دینی کتب کا کرے، اور علماء سے مربوط رہے، جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھتا رہے، اللہ توفیق دے تو باقاعدہ وہ ادارے میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کرے، جامعہ المدینہ میں داخلہ لے۔ اچھا، علم نافع پانے کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلوں کا سفر بھی ہے، اس کا سفر کرے، کہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ اس میں الحمدللہ اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں، اور ان کو علم نافع بھی حاصل ہوتا ہے الحمدللہ، اور رنگا رنگ علم حاصل ہوتا ہے، منجیات بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، مہلکات بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، فرائض علوم بھی اس کو جاننے کو ملتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس قافلے میں سفر سے اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر قافلے میں ہر علم تو اس کو نہیں مل جاتا تین دن میں یا تیس دن میں، اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، بیانات سنتا ہے، علماء سے مسائل پوچھتا ہے، دارالافتاء اہل سنت بے اس طرح کے کافی آپ کے پاس آتے بھی ہوں گے قافلے کے مسافر مسائل پوچھنے کے لیے، حالانکہ پہلے ان کو یہ شعور نہیں تھا۔ تو اس طرح کے ذرائع استعمال کیے جائیں تو الحمدللہ علم نافع حاصل ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ۔ ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے جذبہ ملتا ہے، تو اس حوالے سے بہت سوں کو تجربہ بھی ہوگا کہ مدنی قافلے میں جانے کے بعد وہاں پر ایک کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں ایک وہ رقت قلبی بھی ملتی ہے، وہ مطلب گھر پہ رہ کر یا مدرسے یا کسی بھی جگہ پر رہ کر جو ہے وہ جن نوافل کے پڑھنے کا ذہن بھی نہیں بنتا الحمدللہ وہاں جا کے وہ پڑھ بھی لیتا ہے، جیسے اشراق و چاشت ہو گئی یا وابین، یعنی خود ایک دل کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک نرمی آتی ہے باپا۔ تو یوں بھی باپا سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے جو ہے جذبہ جو ہے نا، جب وہ جذبہ ملے گا تو کچھ کرے گا نا۔ تو یوں طلبا ہوں یا عوام ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین کوئی بھی ہو، سب کے لیے مدنی قافلے میں سفر جو ہے نا یہ ضروری ضروری اور بہت ضروری ہے باپا۔ مجھے ایک اس پر آپ کی گفتگو پر واقعہ یاد آ رہا تھا، میں ایک قافلے میں تھا پنجاب کے، وہ مطلب شروع کے دور کی بات ہے، اور ان دنوں قافلہ بھی عام طور پر میں خود ہی لے جاتا تھا یہاں سے پنجاب سرحد، باب الاسلام سے ہوتے ہوئے ہم گھومتے ہوئے پنجاب سرحد تک پہنچتے تھے، پشاور میں آخری بازوں کا اجتماع ہوتا تھا، یا اس طرح مطلب کبھی ذرا اسماعیل خان بھی ہم لوگ حاضر ہوئے، کبھی کوہاٹ میں بھی الحمدللہ بیان ہوا۔ تو خیر ہم ایک قافلے میں تھے، تو میں نے اعلان کیا اشراق کی نماز پڑھ لو، فجر کے بعد اشراق پڑھی جاتی نا، شاید یقین آئے یا نہ آئے کسی کو، ایک دور حدیث کا طالب علم ہمارے ساتھ تھا، میں جانتا تھا دور حدیث کا، اس نے میرے کو سرگوشی میں پوچھا نیت کیا کرنی ہے دور اشراق میں نماز میں، نیت کیا کرنی ہے۔ تو اس لیے واقعی وہ قافلے ضروری ہے جس سے نوافل کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسے ایک بار میں نے ایک دینی طالب علم کو اجتماع کی دعوت دی، تو اس نے بڑے اس سے اچھے انداز سے کہا، آپ نے میں پڑھتا ہوں مدرسے میں، پھر میں نے کوئی اس کو شاید تحفہ پیش کیا تو اس نے الٹا ہاتھ بنایا, تو میں نے کہا ہم اجتماع میں یہ سیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے. تو اصل مطلب یہ کہ ماحول کے بغیر رنگ چڑھنا بڑا مشکل ہے. صحبت و صالح ترا صالح کنت, صحبت و طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. طالح میں تو توئے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, یا نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی. تو یہ کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو صحبت قافلے میں عاشقان رسول کی ملتی ہے, اور واقعی بعضوں کا تو بندہ وہ علوم سیکھ لیتا ہے کہ عام آدمی اس سے نا آشنا ہوتا ہے, پھر اللہ قسمت کھولتا ہے اور کیسے کیسے جلوے دیکھتا ہے, زیارتیں کرتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قافلوں میں زیارت کے تو بہت ساری متعین مدنی باہر ہیں اسلام بھائی سناتے ہیں الحمدللہ. تو اسے ہر اسلام بھائی کو بے شک وہ پڑھے, لیکن ساتھ میں وقت نکال کر کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر ضرور کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ کہ آپ کی بیٹری بھی چارج ہوتی رہی ہے اور دین کے کام کا وہ جذبہ پیدا ہوگا. بعض وہ خیال ہوتا ہے کہ یار وہ درس نظامی مکمل کر کے اپنے کام کریں گے, تو ایسے میں نے بہت دیکھے, وہ بولتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ادھر ادھر کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے تھے. پھر ہم نے 12 ماہ کا سلسلہ شروع کیا کہ چاہے پہلے درجے کا ہو چاہے دور حدیث کا, 12 ماہ سفر کی جب ترغیب شروع کی تو الحمدللہ کافی فرق پڑا اور بے شمار اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کا سفر کیا. یہ ہمارے دور حدیث کے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. بھائی کس کس نے 12 ماہ کا سفر کیا ہے؟ ماشاء اللہ پیچھے کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. 12 ماہ کے سفر کی یوں لائنیں لگی الحمدللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے وہ 12 ماہ کے سفر میں جو جذبہ ملا دین کی خدمت کا, یہ ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنا جذبہ ملا اللہ کی رحمت سے. اور جب یہ آگے جا کر تدریسیں کریں گے یا تصنیفیں کریں گے یا جو بھی کام کریں گے, اس میں 12 ماہ کی جو کمائی ہے وہ انشاءاللہ کام آتی رہے گی انشاءاللہ. تو جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اپنا ذہن بنائے کہ زندگی میں کم از کم یک مشت 12 ماہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, صلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب. پیارے پاپا جان یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے طلباء یہاں پر موجود ہیں, دور حدیث کے طلباء ہیں الحمدللہ, علماء کی بارگاہ میں بھی ان کی حاضری رہتی ہے, کئی طلباء ایسے ہیں کہ جو نجی مطالعہ بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کی اللہ کے ولیوں کی صحبت کس قدر مؤثر ہوتی ہے, اور اگر اس حوالے سے ہمیں کچھ علماء کے بارے میں بتا دیں کہ جو باوجود ظاہری علم حاصل کرنے کے اور بڑے بڑے پائے کے علماء ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, تو اس حوالے سے یہ باتیں علم نافع میں کتنی مؤثر ہوتی ہیں اور کچھ اس بارے میں ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اب وہ صحبتیں تو واقعی اب نایاب سی ہیں, نہ اب وہ صحبتیں ہیں نہ صحبتوں کے قدردان ہیں, تو ان کے بس وہ کم بہت کم ہیں. البتہ اگر ایسی صحبتیں ہمیں میسر ہوں تو ضرور ان سے استفاضہ کرنا چاہیے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ طاعت بیریا, کہ اولیاء کرام کی صحبت میں ایک لمحے بھر کی حاضری جو ہے وہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. بارہ لے کے علماء کرام کی صحبت رکھنی چاہیے کہ یہ اقوال ملتے ہیں اس طرح کے بزرگوں کے کہ ہر عالم ولی ہوتا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے. لیکن اب بعض علماء کے اعمال ایسے ہوتے ہیں ظاہری کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں اور بالکل ظاہر طور پر یعنی کہ ویسی حرکتیں ہوتی ہیں. اب ان کے لیے لفظ ولی بولنا ظاہر ہے کہ اس کا کسی کو بھی جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کہ قول میں نے یہ پڑھا ہے, یہاں تک پڑھا, شاید امام اعظم کا قول یاد پڑتا ہے کہ اگر عالم ہی ولی نہیں تو پھر کوئی ولی نہیں. اور علامہ شاعرانی قدس سرہ نورانی کا قول یہ پڑھا ہے کہ اگر مجتہد ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں. مختلف اقوال ہیں, ہاں مختلف اقوال ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کا ہی اگر یہ قول ہے تو اس عالم سے مجتہد کی کیٹیگری ہی مراد ہو, کہ مجتہد بھی عالم ہے تو کیٹیگریاں تو ان میں بہت ساری ہیں. اللہ بھی عالم ہے اور اللہ تعالیٰ خود بخود عالم ہے, اس کو کسی نے عالم نہیں بنایا, تو وہ اسی نے جس کو چاہا علم دیا. تو حقیقت میں تو عالم اللہ ہے, اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے بڑے عالم رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام وہ سب کے سب علماء تھے, اور وہ بھی ایسے عالم ہوتے تھے کہ یہ بالکل گرے میں باندھ لیا کہ ان کی جتنی بھی امت ہوتی تھی نا ان سب میں یہ فائق ہوتے تھے, سب سے بڑے عالم ہوتے تھے. نہیں یہ طے ہے کہ یہ سب سے بڑا عالم جو ہوتا تھا وہ نبی ہوتا تھا. اب رہا بعد میں اولیاء امت, تو اس میں بھی سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے چند جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ یہی لکھا ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے, غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. اب ہمارے عوام میں کیا کہ کوئی ایسی خاص بات دیکھ لی کسی میں تو کرامت ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہو بے نمازی ہو کرامت ہے اس کی. تو اب یہ کہ کرامت کا صدور صرف ولی سے ہوتا ہے. اگر کوئی مومن صالح ہے اور اس سے اگر کوئی ایسی بات جو عادتاً محال ہو صادر ہو بھی جائے تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے, اس کو معونت کہیں گے. اب یہ ایک غیر معروف سا لفظ ہے, معونت تو نہ یاد رہتا ہے نہ عوام سمجھ پاتے. تو بہرحال وہ عرض کر رہا تھا کہ عالم کی بہت بڑی حیثیت, بہت بڑا مقام ہے کہ یہ قول جیسے میں نے کہا عالم ولی ہوتا ہے یا عالم ہی ولی ہوتا ہے, یہ بھی گویا ولایت کی طرف ایک ولایت کے بارڈر پہ تو پہنچ گیا نا عالم, کیونکہ غیر عالم میں تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بھی عالم کا احترام کیا جائے کہ یہ ولایت کے بہت قریب ہے یا ہو سکتا ہے یہ ہو ہی ولی. اچھا بعض ظاہری ان کے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب عوامی طور پر سمجھ نہیں آتے, لیکن شرعاً ان کی کوئی گرفت نہیں ہوتی. ایسے کئی افعال ہوتے ہیں, ہم عوام جو ہے نا یہ اہل ظاہر ہیں, ہم ظاہر میں ذرا کوئی بات دیکھ لیتے ہیں تو ہم مطلب کیا کا کیا کر لیتے ہیں. جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک عالم ہے اور وہ کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے ایک گھونٹ میں سارا گلاس پانی کا پی جائے, کھڑے کھڑے وہ بھی الٹے ہاتھ سے تین سانس میں نہیں ایک ہی سانس میں سارا پانی پی جائے, کیا کہیں گے؟ عالم باعمل ہے, عالم بے عمل ہے, کیا اس کو نام دیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دور حدیث کے طلبہ ہمارے کو بتا دیں, عالم بے عمل ہوا نا یہ؟ اچھا اس کو عالم باعمل کہتے ہیں, جو بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے پیے تین سانس میں وہ بے عمل کہلائے گا. دونوں باعمل ہیں, فرق نہیں پڑا کچھ. نہیں کون کون مطلب ان کو باعمل کہہ رہا ہے, کھڑے کھڑے ایک سانس میں الٹے ہاتھ سے پانی پینے والے کو یوں ہاتھ کھڑا کرے باعمل کہنے والا؟ اکثریت بے عمل کی تائید میں. جی ان میں سے بھی اجازت ہے, آپ فرمائے کہ وہ باعمل کہلائے گا بے عمل کہلائے گا, آپ کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. یس نہیں آپ نے باعمل والے بے ہاتھ کھڑا کرے بے عمل والے. اچھا اچھا بد عمل اور بے عمل میں پھر یہ فرق کرنا پڑے گا آپ نے وہ. چلو بھائی ایک کال یہ ملا, بد عمل ہے، بے عمل نہیں ہے، لے بے عمل ہے بد عمل نہیں ہے، سو بار کرتا چلو عادی ہے اس کا کہ الٹے ہاتھ میں کھڑے ہو کر اس نے مطلب ایک سانس میں پانی پینے کی عادت بنا لی ہے، اب تو بد عمل ہو گیا نا، کیوں بے عمل ہی رہے گا، کبھی کبھی کی قید ہٹ گئی آپ کی، بابل ہے، اور بیٹھے بیٹھے جو پیے احترام کے ساتھ تین سانس میں دیکھ کر سنت کی نیت بھی کرے کہ اس طرح پینا سنت ہے، جبکہ حدیث پاک میں کہ جو کھڑے کھڑے پانی پیے وہ قے کر کے نکال دے، تو ایسا فیل کرنے والا آپ کے نزدیک با عمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو بیٹھے بیٹھے پیتا ہے اس کو کیا کہو گے، تو جو کھڑے کھڑے پیا ہوا وہ بھی با عمل ہے جی، اچھا کھڑے کھڑے پینے والے کو تھوڑا سا اب رکھا آپ نے، باقی زیادہ کا مفہوم مخالف تھوڑا تو کرنے دو نا، پھر تو پھر چلو آپ میرے کون بتائے گا کہ بے عمل عالم کی کیا تعریف ہے، بس دو تین چار آگے والوں کو بھی اجازت ہے، عالم با عمل کی تعریف، عالم بے عمل کی تعریف کیا ہے، ایک بس دو، آپ تو بے عمل و بد عمل اس میں گم ہو گئے نا جی، بتا دیں گے، چلیے کیجیے وضاحت، مائک پر کریں گے، ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں، کلی اختیارات ہیں آپ کو، نہ یہ پانی ماحول چاہیے، بے عمل عالم وہ ہے کہ جو مطلب فرائض ہمارے عرف کے اعتبار سے فرائض سنن موقعہ یا واجبات کے اندر کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہو، جبکہ با عمل ہم اسے کہیں گے کہ جو ان چیزوں میں کم از کم کوتاہی کا مرتکب نہ ہوتا ہو، درست ہے، آپ نے مذاکرے میں سنا تھا کبھی نہیں، ماشاء اللہ، جو کم از کم سنت موقع ترک کرے نا تو وہ بے عمل کہلاتا ہے، تو کھڑے کھڑے یعنی بیٹھے بیٹھے پینا سنت موقع نہیں ہے، ایک تین سانس میں پینا سنت الموقع نہیں ہے، تو اس لیے وہ، اور الٹے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے پینا بھی سنت الموقع نہیں ہے، تو اس لیے وہ عالم جس نے کھڑے کھڑے اس طرح پیا نا تو وہ بے عمل نہیں کہلائے گا، نہ بد عمل کہلائے گا نہ بے عمل کہلائے گا، بے عمل اور بد عمل یہ ایک ہی معنی میں استعمال عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن یوں کہ آپ نے بہرحال جواب بہت اچھا دیا، کوئی دو نا تحفہ دو دوں ان کو یار، جیب کا تحفہ دے رہے ہیں، بہت پرانے ماشاءاللہ مدنی ماحول کے ہیں کافی، لیکن سبحان اللہ ان کو مدنی چینل لکھی ہوئی پین، سبحان اللہ، باپا اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بات تو کر ڈالی ہمارے مطلب اب میرے جیسے عوام بھی، نہیں میں نے عالموں کو مطلب یہ کہ علماء اس طرح بعض وقت کر لیتے الٹے ہاتھ میں لے دیتے لے دیتے، تو یہ بےچارے عوام ہے نا اس کو سمجھتے بے عمل ہے، یہ کہوں گا کہ عالم کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ان کو تنفیر عوام سے بچنا ہی چاہیے، یہ آپ سو کچھ کہہ رہے ہیں سب مطلب مطلب جیسے جو میرے جیسے جتنے بھی مدنی چینل پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم تو کرتے تھے اہتمام اور ہمیں مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کھڑے کھڑے پانی نہیں پینا چاہیے، او ہو نہیں نہیں نہیں نہیں الٹے ہاتھ سے نہیں، او ہو نہیں نہیں نہیں، اب جو آپ نے بھی جو وضاحت ہوئی نا یہاں پر، اب اس پر وہی علم نافع اور نافع نہ ہونے پر شاید اس پر بات آ جائے، اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ، مسئلہ تو ہے نا یہاں جو مسئلہ آیا نا، اچھا اچھا نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ، ایسا بے عمل ہے ہی نہیں، چلو چلو یار اب تو کسی کو کہ یار بیٹھ کے پانی پی لو، بھائی تو بے عمل تو نہیں ہو گیا نا، کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہوں نا، کیا ہو گیا. اب وہ بابا جیسے کہ وہ ہوتا نا جب شروع شروع میں جب وہ پتا ہوتا ہے نا تو آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے, پتا چلا کہ یہ اچھا سنت, جیسے کہ عصر سے پہلے کی سنتیں لے لیں ٹھیک ہے, اور عشاء سے پہلے کی سنتیں لے لیں. ابھی ظہر سے بتا رہے ہیں نہیں تو اب بھی یہ پتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے بابا. نہیں نہیں مدنی چینل والوں کو پتا سننے سے قبلیہ کے بارے میں. اب چلے پڑھنے دیا جائے, اب چلے گئے, اب یہ جو کچھ معاملہ جو جس کو آپ گیس کر گئے, اب یہ نا یہ ہمارے ساتھ مطلب کہ لگ گئی ہے چیز کا, جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ مطلب کہ اس کا اتنا نہیں ہے مطلب کہ مسئلہ, تو اس پر ہم عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی وہ ثواب کی ہر جس کو آپ فرماتے رہتے ہیں نا, وہ چونکہ مطلب اتنی ہم پاتے نہیں ہمارے اندر. تو اب جب یہاں رعایتیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو بابا عمل چلا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے بزرگوں کی سیرتوں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے, انہوں نے کہا کہ یہ نفل ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, مگر اس پر ان کا عمل کتنا کثرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ہم تک انہوں نے یہ ساری باتیں پہنچائیں مگر ان کا عمل کچھ اور ہی ہمارے سامنے ہے. اب اس پر کچھ بابا وضاحت. نہیں تو یہ نا کہ یہ تو ان سنتوں کو جو مطلب موقعہ نہیں ہے, سنن زوائد ہیں, غیر موقع ہیں, تو اس طرح کی جو سنن ہیں ان کو وہ چھوڑے گا جس کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میں فلاں عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا اور یہ عمل مجھے جنت میں لے ہی نہیں جا سکتا, تو بھلے وہ چھوڑ دے. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا واقعہ ہے کہ ان کا وصال ہو گیا جب, تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو فرمانے لگے میں نے جو عبادتیں ریاضتیں کی وہ اپنی جگہ پر, میں تو رات کو اٹھ کر جو دو رکعت پڑھتا تھا نا تو اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی. اب علامہ صاحب ٹھیک ہے وہ جو کرتے کریں, وہ بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے مفتی تھے جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی, لیکن دو رکعت تہجد نے ان کو ترا دیا. تو اسی طرح کیا بعید ہے کہ کسی کو سیدھے ہاتھ کا اہتمام, سیدھے ہاتھ سے ہی پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, الٹے سے بچنا ہی بچنا ہے, یہ اہتمام اس کو جنت میں داخلہ دلا دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو کسی کو نہیں پتا نا کہ وہ کس عمل سے خوش ہو جائے اور اس کو نواز دے. تو اس لیے وہ کوئی مستحب جو ہے نا وہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا, کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جو ہے نا وہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس عمل میں, بلکہ وہ فقیہ اعظم خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنی کتاب اخلاق صالحین, یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, شمشیر اہل سنت بھی ان کا لقب تھا, حضرت علامہ ابو نور محمد بشیر کے والد علیہ رحمت اللہ القدیر. ابو النور بشیر تو حال ہی وصال ہوا ہے, زیارت کی ہے میں نے ان کی, جنہوں نے سب کی حکایات خطبات وغیرہ لکھی ہیں. ان کے والد صاحب نے یہ حکایت نقل کی ہے اور اسی پر وہ مطلب انہوں نے جذبہ دلایا کہ کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو لگے نا وہ بھی چھوڑے نہیں بندہ. تو اللہ تعالی نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے, یعنی اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اولیاء میں پوشیدہ رکھا ہے. اس کی وضاحت کچھ اس طرح فرمائی کہ نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو, یہ روایت لکھی ہے انہوں نے نقل کی ہے. تو اب یہ کہ بندہ تاکہ بندہ کوئی نیکی نہ چھوڑے کہ بھئی وہ بڑے بڑے ثواب والی نیکی کرے اور جو کم ثواب کم فضیلت جس میں ظاہر ہو اس کو چھوڑ دے, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوتا ہے یہ فیصلہ بندے کو نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے, تو اس کے ہر نیکی کو بجا لائے. اچھا اسی طرح کس گناہ پر یہ ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ, یہ بھی پوشیدہ بات ہے. کہ زندگی بھر گناہ سے بچتا رہا اور ایک صغیرہ گناہ اس سے صادر ہوا اسی پر پکڑا گیا تو اس لیے ہر گناہ سے بچے. اور اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. یہ ہر ولی کی شناخت تو ممکن ہی نہیں ہے. اب اتنے سارے بیٹے میں کون ولی ہے ہم کو کیا پتا چلے, جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ کس درجے کا ہے. تو اس لیے ہر نیک بندے کی رعایت کرے, اس لیے اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمارے ولی کون ہوتا ہے جس کا چرچا ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, دھوم دھام ہوتی ہے, لوگ اس کے ہاتھ پیر چومتے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت پہنچا ہوا, حالانکہ وہ کہیں بھی نہیں پہنچا ہوتا. اس کا اپنے گھر میں بھی تصرف نہیں ہوتا تو وہ کیا عالم میں تصرف کرے گا. لیکن ہم لوگ اہل ظاہر ہیں, ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. حالانکہ جو جس کو ہم کرامت سمجھ رہے ہیں کوئی بعید نہیں کہ وہ استدراج ہو, خیر اگر اس کا ظاہر درست ہے تو اس کے لیے ہم بدگمانی کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی نظر میں کون کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 12 کے صفحہ نمبر 132-133 فرماتے ہیں, اے گروہ علماء اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے, مباح معنی جائز مگر جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو, تو اے گروہ علماء اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے عوام مکروہات پر گریں گے. اگر تم مکروہ کرو گے عوام حرام میں پڑیں گے. اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے عوام کفر میں مبتلا ہوں گے. تو انہوں نے علماء کو مزید سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا, بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو, اپنے اوپر رحم نہ کرو امت مصطفیٰ پر رحم کرو. چرواہے کہلاتے ہو بھیڑیا نہ بنو. اللہ تعالی ہدایت دے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ابنہ اجمعین. یہ اعلی حضرت نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں, اس میں سے دو ایک لائنیں میں نے آپ کو سنائی. تو اس لیے عالم کا بے عمل نہ ہونا وہ تو چلو ہم نے دلیل سے بتا دیا, تو یہ سارے تو نہیں جانتے نا. اہل علم جو ادھر بیٹھے ہوئے وہ بھی سب ظاہر ہے کہ کنفیوز تھے کہ یار بے عمل کون اور با عمل کون. تو اب ایسی صورت میں عوام العوام و کل انعام, تو اب یہ کہ عوام کے سامنے کے الٹے ہاتھ سے پانی کھڑے کھڑے پیے گا, برے ایک سانس میں پیے گا, گو شرعی گرفت نہیں ہے اس پر, کہ اس میں عذاب کی وعید نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے یہ کام. لیکن عوام تو اسی کو بے عمل کہے گی, چاہے وہ کبائر کا مرتکب دیکھ کر اس کی دستبوسی کرے اس کو نہیں چھوڑیں گے. عوام میں یہ عوامی گناہ ہے ایک طرح سے, وہ غیبت کا ابتلا ہے. غیبت لاکھ کرے کوئی اس کو برا نہیں کہے گا, للکار تو ذرا غیبت کو. یار تیاری ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے جو محبتوں کے جو محبتوں کے جو کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ. انشاء اللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاء اللہ رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاء اللہ اکثر نظریں چھپی رہیں گی انشاء اللہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاء اللہ شیطان کے خلاف جاری رہے گی انشاء اللہ جاری رہے گا صلی اللہ تعالی علی محمد. علم بہت ہے بابا, مطالعہ کرتے ہیں. آپ نے کہا بہار شریعت, فتاوی رضویہ, احیاء العلوم اور دیگر کتب فقہ, کتب تصوف, مطالعہ بہت ہے بابا. جو کچھ پڑھتے ہیں نا ان تمام چیزوں پر عمل ہو جائے, یہ ایک بڑا ہی دشوار امر ہے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مزید برکتیں نازل فرمائے کہ آپ کو ایسی چیز پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کا آپ کو محسوس کیا ہے. میں نے دیکھا بھی کہ آپ کر گزرتے تھے نا, وہ حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ نے واقعہ آپ کے نظر سے گزرا کہ جو نا وہ انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کا جو انہوں نے بیان کیا کہ میں انگوٹھا دیکھ کر چلا راستے پر چلتا رہا, تو پھر آپ نے وہ انگوٹھے پر دیکھ کر چلنا شروع کر دیا. اس طرح جو جو چیزیں آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ سورہ اخلاص اس وقت پڑھنی چاہیے, آپ نے پڑھی. اس وقت یہ پڑھنا چاہیے, آپ نے پڑھا. کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش, سورہ اخلاص, سورہ قریش اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے, آپ نے پڑھا. ہم بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں, دیکھو اس طرح ایک مداومت استقامت نصیب نہیں ہوتی کسی کام کی کرنے کی. ابتدا ہی بازوں کا نصیب نہیں ہوتی, پڑھتے ہیں رشک بڑا آتا ہے, اس کا کیا کریں. آپ نے سوال میں سوال بھی کیا اور میرے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتائیں, تو یہ آپ کا حسن زن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. میرا بہرحال یہ حال نہیں ہے کہ جو بھی پڑھتا ہوں اس کا عمل کرتا ہوں. اللہ توفیق دے دے, اللہ نصیب کر دے. بہرحال یہ کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو جو پڑھیں نا اس کو عمل کریں گے تو ذرا یاد بھی رہے گا نا, یاد بھی رہے گا اور ثواب بھی بڑھے گا. استقامت کے لیے ایسا ہے کہ اس کو اس کے لیے دعا کرتا رہا بندہ کہ مجھے اس پر استقامت ملے جو میں نے عمل شروع کیا, اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا رہے. دوسروں کو ترغیب دینے کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ اس کا علم بڑھے گا. ایک آپ نے روایت پڑھی, آپ دوسروں کو جب بتاتے رہیں گے نا تو وہ روایت آپ کو پکی ہو جائے گی, یاد ہو جائے گی مضبوط, اور عمل کی ترغیب دیں گے تو اس سے آپ کو بھی تھوڑی یوں حیا آتی رہے گی کہ یار میں تو کرتا نہیں سب کو بولتا ہوں, میں تو کرتا نہیں سب تو بولتا ہوں. تو اس طرح خود بھی عمل کا ایک ذوق ملے گا اور انشاءاللہ آپ عمل بھی کرنے والے بنیں گے. یہ اگر نہیں سمجھ میں آتی میری بات تو آپ تجربہ کر لیں کہ جو سیکھا ہو دوسروں کو بتانا شروع کریں اور عمل کا کہنا شروع کریں, بیانات شروع کریں, درس شروع کریں, انشاءاللہ آپ کو خود ہی عمل خود ہی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو با عمل بنا دے. یقینی بات ہے کہ بے عملی اپنی انتہا کو پہنچی ہے, اتنی بے عملی ہے, اتنی بے عملی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. کہ کیسا ہی حلیہ جو ہے وہ صورت کیسی بھولی بھالی اور بالکل یعنی کہ عین شریعت کے مطابق ہے, لیکن جھوٹ جھوٹ بہت ہے ہمارے معاشرے میں. کیسا ہی مطلب یعنی کہ مذہبی بندہ ہے, ذرا اس سے دو باتیں کرو تو ایک دم غیبت, کسی کی کردار کشی, کسی پر تہمت, کسی کا عیب کھولنے کا عمل, یہ فوراً فوراً مطلب یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بار نہیں ہزار بار کا تجربہ میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو, اتنا تجربہ ہے, اتنا سنبھلنا پڑتا ہے. بعض اوقات اتنا ڈر لگتا ہے کہ اب یہ جو گائے اب خدا بہتر جانے کیا بات کریں گے. بعضوں کا ایسے باروب آنے والے باروب ہوتے ہیں کہ ہمت بھی نہیں پڑتی کہ ان کی آدمی توجہ دلا سکے کہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تعویل کیا ہے. بظاہر تو یہ غیبت ہے, آپ کے پاس کیا تعویل ہے؟ تو پھر یہ کہ ہم اپنے پہنچ نہیں سکتے, سب سے کمزور ہے. تو یوں بڑا ڈر لگتا ہے, ڈر یعنی کہ بس یہ اگر سمجھ میں آتا ہوں نا تو ضروری معاملات کے علاوہ آدمی گوشہ نشین ہو جائے. ملنے جلنے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں نا اتنے کسی مطلب عمل میں نہیں ہوتے. وہ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے, وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی شامل کی ہے اور میں نے اپنی ڈائری میں بھی لگائی تھی, نظر پڑتی رہے تو یاد آتا رہے. اور بیان کرنے میں بھی کام آتی رہے اور اب ملے کہ نہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو ہے نا نجات کیا ہے, بہت پیاری روایت ہے اور جان ہے جان. ایک مومن اگر اس کو اپنا لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو یار لگائی تھی میں نے ڈائری میں, نظر بھی آتی رہتی ہے مگر ابھی ڈھونڈتے وقت شاید. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ فاستغفر اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشدی افتاد پر نور کی برکات ہو. مرشدی افتاد پر نور کی برکات ہو. مرشدی افتاد پر نور کی برکات ہو. حالانکہ آپ نے بابا یہ روایت کئی مرتبہ بیان کی ہے, بس اور زبانی, مگر یہ کہ اس وقت آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے ڈھونڈ کر پڑھنے کا ہی کیا ذہن ہے. اب وہ خلاصہ تو یاد ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا, اللہ احتیاط نصیب کرے. میں تو احتیاط کی ضرورت ہے اسے, ایسے ایسے ارشادات ہیں بزرگوں کے محدثین کے, ایسا ڈرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے, میرا خیال ہے کہ میں درست ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, نہیں یہی الفاظ ہیں. اس طرح کے مطلب احتیاطیں ہوتی تھیں ان کی, حالانکہ ان کے حفظے بہت قوی ہوتے تھے. ہمارے حفظے تو بس ایسے گزارے والے ہیں. خیر اب اس وقت تو نظر نہیں آ رہی, حالانکہ مجھے نظر آتی رہتی ہے. وہی کہ مطلب نجات کیا ہے, تو زبان قابو میں رکھے, گھر کو کافی سمجھے اور روئے, رونا اختیار کرو. یہ تین باتیں اس میں مضمون حدیث پاک کا یہی ہے. کسی نے عرض کی نجات کیا ہے, تو مفہوم اور مضمون یہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو, اپنے اپنا گھر تمہیں کافی ہو اور رونا اختیار کرو. تو زبان سے ضرورت کے علاوہ کچھ نہ بولے, قابو میں رکھے اس کو, جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی وہ بولے. اور گھر کافی ہوئے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے, مطلب نمازوں کے لیے نکلا یا جہاں جہاں اس کے لیے ضروری ہے وہاں نکلے. اور اس میں نکلنے میں بھی ظاہر خطرات, تو نماز کے لیے جانے میں بھی خطرات تو راستے میں ہی ہیں. تو اب باہر نکلا تو اب آج کل تو زیادہ مسائل ہیں, عورتیں ہی عورتیں بے پردہ, نگاہوں کی حفاظت کے لیے نگاہ نیچی رکھے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھے گا تو پھر اپنی نظر کو بچا نہیں پائے گا, اس کی بظاہر کو صورت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ رونا اختیار کرے تو اپنے گناہوں پر روئے, تو ہمیں تو گناہوں پر رونا کب آتا ہے, کوئی روتا ہے تو ہم کو یوں لگتا ہے کہ ریاکاری کرتا ہے, دکھانے کے لیے سب کے سامنے روتا ہے. تو اب بھائی اپنی کرنا, تمہارے کو کس نے مطلب یہ وہ لیبورٹری پکڑا دے دی ہے ڈیوٹی کے, تم ٹیسٹ کیا کرو کون مخلص اور کون غیر مخلص ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ والا تجسسو پر نظر رکھو کہ تجسس میں مت پڑو, اپنی کرو. مگر ہماری مطلب شیطان جو ہے وہ اس طرح مطلب ذہن خراب کر دیتا ہے. تو زبان کی بے احتیاطی تو اتنی زیادہ کہ جس کی انتہا نہیں. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو گفتگو کی تقسیم فرمائی ہے نا, وہ اتنی مطلب صحیح بات ہے خوف زدہ کرنے والی ہے کہ ڈر لگتا ہے جب یہ توجہ جاتی ہے نا, یار اپنے اتنا بول رہے امام غزالی تو یہ لکھ گئے. تو گفتگو کی چار قسمیں اگر یہ آپ لکھ لو گے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی. میں اپنی یادداشت کے مطابق اپنے انداز میں آپ سے عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, مفید گفتگو. نمبر دو, غیر مفید گفتگو. نمبر تین, ایسی گفتگو جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو. نمبر چار, ایسی گفتگو جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. یہ چار ہوئے نا, مفید, غیر مفید, نفع اور نقصان دونوں جس میں ہو ایسی گفتگو, اور ایسی گفتگو جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان. یہ چار. اچھا اب ہم پہلی گفتگو جو مفید ہے اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں. نمبر دو, غیر مفید گفتگو یقیناً قابل ترک ہے. غیر مفید تو غیر مفید ہی ہے, اس میں گناہ بھری گفتگو بھی آ گئی غیر مفید میں. ہاں غیر مفید نہیں, نقصان دہ گفتگو. پہلی مفید گفتگو اور دوسرے نمبر پر لکھ لیے نقصان دہ گفتگو, اور تیسری گفتگو یہ جس میں نہ نفع ہو, جس میں نفع اور نقصان دونوں پہلو. تیسرے نمبر پر ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہو, اور چوتھے نمبر پر کہ نہ نفع ہو نہ نقصان. تو پہلی کو چھوڑ کر دوسرے نمبر پر نقصان دہ گفتگو, تو یہ ہے قابل ترک. اچھا جو نفع اور نقصان دونوں جس میں, یہ گفتگو بھی قابل ترک ہے کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں ہے. اور چوتھی جس میں نہ نفع نہ نقصان, اسی کو ہم فضول گفتگو کہتے ہیں, فضول باتیں. تو اس میں بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے نقصان ہی ہے, کہ اتنی دیر جتنی دیر یہ فضول گفتگو کی, ذکر اللہ کر سکتا تھا اور کوئی بھی نیک کام کر سکتا تھا, درود و سلام وغیرہ پڑھ سکتا تھا. تو یہ فضول گفتگو جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان, یہ فضول کی تعریف بھی آ گئی کہ فضول گفتگو کسے کہتے ہیں جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان, تو یہ فضول ہے. تو فضول بھی قابل ترک ہے کہ اس کی وجہ سے, جبکہ یہ فضول بھی ہو فضول, ورنہ فضول تو دھاڑ کر کے گناہ میں آدمی کو ڈھالی دیتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ تینوں قابل ترک ہیں. نمبر ایک, مفید گفتگو, اس میں اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الغوالی نے ایسا ڈرایا ہے کہ بندہ جب مفید گفتگو کرتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح اس میں نقصان دہ عوامر شامل ہو جاتے ہیں, بہت باریک طریقے سے وہ شامل ہو جاتے ہیں. مثلا مفید گفتگو کرنے والا بعض اوقات باریک ریا میں گرفتار ہو جاتا ہے, باریک ریا کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. مثلا میں مفید گفتگو کر رہا ہوں. اب یہ کہ میں آیتیں بھی سناؤں حدیثیں بھی رٹی بھی سناؤں اور ذہن یہ ہو کہ لوگوں پر اپنا سکہ بیٹھے گا کہ یار واہ, تو سمجھ رہے نا کہ میں انہیں ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنے نیک عمل کے ذریعے دنیا کا مال کمانا یا لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا, اس طرح کی ریاکاری کی تعریف ہے, اس لیے نیک عمل کرنا. تو اب یہ کہ آیتیں روایتیں اور حکایتیں اور اشعار, یار کتنے اشعار اس کو یاد ہیں, واہ یار اس سے مشکل اشعار اس کو یاد ہیں, اعلی حضرت کتنے شعری یاد ہیں اس کو, دادا کے بخشیر کا حافظ معلوم ہوتا ہے یہ تو, ہے نا, آدمی تعریف کرتا ہے تو پھولتا ہے. تو مفید, حالانکہ یہ ساری باتیں مفید ہیں لیکن اس میں نیت شیطان خراب کر دیتا ہے. جو مقرر ہوتا ہے, خطیب ہوتا ہے, مبلغ ہوتا ہے, جو مفید گفتگو کرنے بیٹھا ہے, لیکن اس میں یہ چیزیں شیطان ڈالے گا, یا انفرادی کوشش کر رہا ہے اس پر بھی ایسا وہ اپنے وہ بنائے گا, اس کو اپنی گفتگو سجائے گا, مسجع مقفع عبارتیں وہ کہے گا, بلکہ میری یہ عبارتیں کہنا بھی یہ میرے لیے مطلب ہے کہ خطرناک ہے. تو اس لیے وہ مفید گفتگو جو ہے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس جس کو سائیڈ ایفیکٹ بولتے ہیں, یہ بہت سارے. تو ایک تو باریک ریا میں پڑے گا, مفید گفتگو میں لفظ غیبت بھی امام غزالی نے لکھا ہے, غیبت بھی شریک ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. اچھا بناوٹ لکھا ہے کہ اس میں بناوٹ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے بندہ. الحسن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مفید گفتگو سے بھی بچے تو اچھا ہے, یعنی مفید گفتگو سمجھ میں ہی آئے کہ مفید گفتگو بھی صرف وہی کرے کہ جو اس کو مفید رکھ سکتا ہو. اور ہم لوگ یعنی کہ میرے جیسے جو ہے وہ مفید گفتگو کو مفید رکھ پائیں, اس میں بہت زیادہ دشواریاں پاتے ہیں, تو ان کو چپ رہنا چاہیے. یعنی کہ ٹھیک ہے جہاں شریعت نے واجب کیا وہاں بولے, کسی نے کہا السلام علیکم تو اب کہو گے میں چپ رہوں گا, کفل مدینہ زبان پر لگاؤں گا تو ترک واجب. اب تو السلام علیکم کا جواب تو کم از کم وعلیکم یا لفظ سلام کہہ دے تو جواب تو ہو جائے گا, لیکن یہاں پورا جواب دے ثواب پائے گا. یعنی کہ وعلیکم السلام تو دس نیکیاں ملیں گی, ورحمۃ اللہ تو دس نیکیاں مزید بڑھ جائیں گی, وبرکاتہ تو اور دس بڑھ جائیں گی, تو تیس نیکیاں. تو یہاں خاموش نہیں رہنا ہے. اسی طرح کسی نے چھینک کھائی الحمدللہ کہا اور مسلمان ہے وہ, آپ نے سنا تو اب واجب ہو گیا کہ اس کے لیے رحم کی دعا کرے, یا رحمک اللہ یہ کہے کہ نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا. تو یہاں ضرورت ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ کوئی صلے رحمی والے معاملات ہیں یا کوئی عالم ہے اور اس کو کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس کو یقین ہے کہ جواب درست دے سکتا ہے, کوئی جواب نہ دینے کی شرعی مصلحت بھی نہیں ہے, تو اب بھی اس کو جواب دینا چاہیے, دینا پڑے گا کہ جو علم کو چھپائے اس کے منہ میں آگ کی لگاموں کی وعید ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جہاں جہاں ضرورت ہے ذکر و درود بے شک بکثرت کرے کہ زبان چلتی رہے گی, لیکن یہ فضول نہیں ہے نا, تو مفید ہی مفید ہے. لیکن یہاں بھی شیطان وار کرے گا کہ دوسروں کے سامنے لب ہلانا شروع کرے گا اور یہ ذہن میں ڈالے گا کہ لوگ تو سمجھیں گے کہ میں بڑا نیک آدمی, جب دیکھو یہ پڑھتا ہی رہتا ہے, تسبیح بھی رکھوائے گا ہاتھ میں, تسبیح چلاتا رہے گا, بڑا نیک آدمی بہت پڑے گا, بھائی دعا کرنا ہمارے لیے بہت گناہ گار ہے اور میرا بچہ بیمار ہے. اس طرح کا جب آپ کو لوگ بولتے ہوں گے تو بڑا لطف آتا ہوگا, یار میرا بڑا متاثر ہے, بڑا عقیدت مند ہے. یہ سب خطرناک وار ہیں. ان میں جو بچ گیا بچ گیا, کسی نے مطلب نے کسی کو دعا کے لیے کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, فی نفس ہی یعنی جس کو کہا گیا دعا کے لیے فی نفس ہی اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے لیے امتحان ہے. کہنے والے کو امتحان نہیں ہے, جو کہنے والا تو معتقد ہے, اس نے جن باندھا آپ کے اوپر, اور اب آپ کو اس نے جب کہا نا کہ دعا کرنا یا عقیدت سے اس نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چوم لیے تو قیامت قائم ہو گئی. بھائی اگر ہاتھ کسی نے چوم لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ, ایک تو یہ کہ بندہ پھولتا ہے کہ میری مطلب ریاضت یا تقوی کی دھاک ہے. اگر بالفرض وہ متقی ہے بھی تو یا عالم ہے تو میرے علم کی دھاک ہے, میرے سے بھائی بڑی عقیدت ہے کہ اس کو میرے ہاتھ چومے. اب دوسرا سائڈ افیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ بھائی یہ دو تھے, ایک نے ہاتھ چومے ایک نے نہیں چومے, تو اس کو فوراً شیطان بولے گا کہ یار یہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتا, بے ادب آدمی ہے, یا یہ کہ یہ مجھ سے مزن ہے, یہ میرے سیٹ نہیں ہے. اس طرح کے مطلب اس کو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا. اسی طرح وہ آیا اور لوگ عقیدت سے کھڑے ہو گئے کچھ, یہ بھی خطرناک وار ہے, اس میں بھی شیطان کا خطرناک وار ہے. جو اچھی نیت سے ثواب کی نیت کی ہے, نیت شرط ہے, خالی خالی وہ اٹینشن ہو گئے تو ثواب نہیں ملے گا. بھیا آنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس کے لیے احترام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, کر کے وہ کھڑا ہو گیا تو ثواب ملے گا. احترام کا مستحب ہے یہ قیام, ورنہ یوں ہی کھڑا ہو گیا تو مبا رہے گا اور کیا, نہ ثواب نہ گناہ. جبکہ اس جس کے لیے کھڑا ہوا اس میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ فاسق مولین ہے اور نہ کھڑے ہونے میں کوئی فتنہ نہیں ہے تب تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کہ کھڑا ہونا ہی جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس فاسق کے دل میں عداوت پیدا ہوگی تب بھی بارشت میں لکھا ہے کہ کھڑا ہو جائے, کہ مسلمان کو عداوت سے بچانا چاہیے. اگر کسی قسم کے فتنے کا کوئی بھی ایک فتنہ ہی ہے نا, کہ اس کے دل میں عداوت ہوگی یا اس کے عقیدت مند جو وہ غرائیں گے, تو پھر یعنی کہ کھڑا ہو جائے, ورنہ نہ کھڑا ہو. اب موقع محل, اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, اللہ بہتر جانے. میں مکہ مکرمہ میں کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس گیا تھا, یہ سن کر کہ ہمارے ہم مشرب ہیں اور ہمارے نظریات رکھتے ہیں, وہ تھے بہت بڑی شخصیت اور 20 سال تو وہ جج رہے تھے مکہ مکرمہ میں اور ریٹائر تھے. ہم لوگ حاضر ہوئے ان کے پاس, اتنے میں وہ کوئی فیڈرل منسٹر کی آمد کی خبر آئی کہ ان کے ان سے عید ملنے وہ آیا تھا. عید کا دن تھا وہ غالباً, یا تیسرا دن تھا, کنکریاں مار کے پلٹے تھے. اب وہ پورا یاد نہیں آ رہا, تھے وہی 2-3 دن کے اندر کا وقت ہے. آپ تھے کیا ساتھ تھے نا, تو وہ خیر نام نہیں لینے چاہیے دونوں کے, تو اس شخصیت کا نام تو کچھ یاد آ رہا ہے میرے کو, اس کا فیڈرل منسٹر کا نہیں یاد رہا, کوئی وہ تیل کا وزیر تھا وہ میرا خیال ہے, اور وہ شاہی خاندان کا قریب فرد تھا. تو وہ آیا, اب وہ جو شخصیت تھی نا وہ میرے پاس میرا خیال 2 بار آیا وہ تم قیام کرنا جب وہ آئے تو. اب ہمارا سارا جو سارے سارے گھبرا کے کھڑے ہو گئے تھے, میں بیٹھا رہا تھا, میں میرا دل ہی نہیں ہوگا میں کھڑا ہوں. میں نے اپنی ترکیب بنا لی, بیٹا رہ گیا. پھر اب نہ اس کے بعد دوبارہ ان کے بعد جانا پڑا, اپنے وہ نہ کوئی ایسے ٹرمپس ہے نہ رابطہ ہے کچھ بھی نہیں, پہلی بار اور آخری بار تھا وہ جانا ہمارا, تو اس لیے وہ میں کھڑا نہیں ہوں. میرے کو یوں کہ وہ خشخشی داڑھی اور پھر یہ کہ یہ میں اس کے عہدے کے لیے کائے کو کھڑا ہوں, عہدہ اس لیے سب کو کھڑے ہونے کا کہا جا رہا ہے, سب کھڑے ہوں اس کے منصب کی وجہ سے. اور چونکہ میں بطور حاجی تھا, میں وہاں کوئی کام تو کرتا نہیں تھا کہ چلو بھائی میری نوکری کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اس سے مجھے کوئی شر پہنچے گا, نہ اس سے کوئی شر نہیں پہنچا, بلکہ وہ خود میرے پاس آیا, وہ وزیر جو تھا اس نے ہاتھ ملایا میرے سے, یہ آپ کو یاد ہو تو ہے نا. الحمدللہ وہ آیا میرے پاس, میں اٹھ کر نہ اٹھ کر جانا, دوسری بات میں اٹھا بھی نہیں اس کے لیے, میرا دل ہی نہیں کیا, میں گھبرا گیا تھا کہ یار میں اس کی تعظیم کیسے کروں. خیر یہ ایک بات ہو گئی جو آئی گئی ہوگی, ضمناً یاد آئی تو میں نے عرض کر دی. تو مقصد یہ کہ اگر وہ فاسق مولین ہے اور کسی قسم کے فتنے کا خوف نہیں ہے تو پھر کھڑا ہوگا تو گناہگار ہوگا. ہمارے یہاں یہی فتویٰ ہے اعلی حضرت کا اور دیگر بزرگوں کا کہ فاسق کی تعظیم جو ہے وہ حرام ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو اپنے لیے خواہش کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اس کے لیے تو جہنم میں ٹھکانا بنا لے, اس طرح کی وعید ہے. لیکن اگر کچھ کھڑے ہوئے, اچھا نہیں کھڑے ہوئے اور لوگ کھڑے ہوا کرتے تو یہاں نہیں کھڑے ہوئے, تو ان کے بارے میں بدگمانی کرے گا کہ یار یہ بڑے خشک لوگ ہیں اور میرے بارے میں ان کو کوئی بدگمانی آئے, یہ وہ اس کو طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈالے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کسی گناہ میں بھی پڑ جائے. خالی وسوسے سے گناہ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ پڑ جائے, وہ بدگمان ہو بیٹھے ان کے بارے میں, اس کا امکان قوی ہے. کچھ کھڑے ہوئے کچھ نہیں کھڑے ہوئے, تو جو نہیں کھڑے ان کے بارے میں اس کو طرح طرح کے مطلب ہے کہ وہ شیطان جو وسوسے ڈالے گا, اور کس طرح کے ڈالے گا وہ بھی میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یوں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو خطرات زیادہ ہوتے ہیں, آئمہ اکرام کو بہت خطرے ہوتے ہیں, خطیب کو بہت خطرات ہوتے ہیں, مؤذن صاحب کو بہت خطرات ہوتے ہیں, عالم صاحب کو, مدرس کو, پیر صاحب کو, اور پھر ایسا پیر جس کے یعنی کہ مرید زیادہ ہو, جس کی شہرت زیادہ ہو, وہ اور زیادہ امتحان میں ہوتا ہے. اور شاید اس دور میں مذہبی لوگوں میں جس پر زیادہ امتحان ہو نا ان کے فہرست میں پہلی صف میں شاید میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ اتنے امتحان آتے ہیں میرے لیے اس فیلڈ میں, اور اتنے اب دیکھو نا اب وہ نعرے لگ رہے ہیں تو جس نے سوال کیا اس نے بھی دو فضائل جڑ دیے, بے فضائل بے فضائل. اب تو فضائل سن سن کر خیر میں سیر ہو گیا ہوں ایک طرح سے, تو بعض کا اتنا اثر نہیں پڑتا, توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن ظاہر کہ اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی. آدمی منتظر ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے, بولتا نہیں ہے, لیکن جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ذرا کان لگا کے سنتا ضرور ہے اس کو کیا بولتا ہے, مزہ آتا ہے اس کو, ایک لطف آتا ہے. یہ لطف آنا جو ہے نا یہ بہت بڑا خطرے کا گھنٹہ ہے, گھنٹی بھی نہیں. اللہ تعالی ہم کو دل کی عاجزی نصیب فرمائے, زبان سے تو ہم فقیر ہیں, یہ عام مطلب فقیر وہ کتنے فقیر ہیں یہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, کوئی دوسرا فقیر بول کے تو دکھائے, ساتھ پوچھتے نہ کھنگال ڈالے ہم اس کی. اب میں بولوں میں بھائی بہت گناہگار ہوں اور کوئی مجھے بولے بھائی گناہگار اب بس کر, تو پھر میں کتنا گناہگار ہوں سب کو پتا چل جائے گا, میں ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی گناہگار ہوں, وہ تو جان گیا. ہم لوگ سب زبانی کلامی ہیں, تو عاجزی وہی درست ہے کہ جو دل کے اندر ہو, اور اب کسی مصلحت کے تحت زبان سے ادا ہوئی, ورنہ زبان سے عاجزی اور دل میں وہ عاجزی نہیں ہے تو پھر ریا کس کا نام ہے, ریاکاری ہے, جھوٹ بولتا ہے میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں, گناہگار ہوں, بڑا عاجز اور مسکین بندہ ہوں, ہوتا ہے دادا گیر قسم کا پھڈے بس, ہوتا ہے میں مسکین بندہ ہوں, کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا, چرب زبانی اس کی. تو اس لیے آپ لوگوں کے اس طرح کے جملے آپ لوگوں میں سے ایک تعداد ہے ہو سکتا ہے بولتی ہو, لیکن ظاہر ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے کہ اس کے دل کے اندر عاجزی نہیں ہے, خالی ہے وہ زبانی جمع خرچ ہے. تو اپنے دل پر غور کر لیں کہ عاجزی کے الفاظ بولتے وقت دل کی کیفیت کیا ہے, اگر دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے تو پھر نہ بولیں, نہ بولنے میں کیا آپ کا نقصان ہے, اور اگر دل کی کیفیت درست ہے اور کوئی مسئلہ ہے بولنے کی تو ٹھیک ہے بول دے آدمی, نہ کسی نے اپنے آپ کو یہ عاجز مسکین فقیر بے نوا کہا تو اس پر حکم شرعی تو کچھ بھی نہیں ہے, ظاہر پر اندر میں اگر یہ کیفیت نہیں ہے خالی لوگوں پر اپنا اثر جمانے کے لیے, جیسے کہ اخلاق صالحین میں حضرت شمشیر اہل سنت خلیفہ اعلی حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ جو مجمع عام میں اپنی عاجزی کرتا نا در حقیقت و ریاکاری کر رہا ہے, تاکہ لوگ اس کو عاجز بندہ سمجھے, اس طرح کا قول انہوں نے نقل کیا ہے. اور اسی طرح قول مجھے یاد پڑتا تنبیہ المغترین میں حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدسہ سرہ نورانی نے بھی نقل کیا ہے, ہم لوگ ہیں کہ بس وہ زبانی طور پر تو ہم جیسا کوئی عاجز نہیں ہے, بس لفاظ ہی ہے, حقیقت سے دل خالی ہے جبھی تو ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے, اور طرح طرح کی مطلب یعنی کہ ہم لوگ باطنی بیماریوں میں گرفتار ہیں, نماز میں کسی کا دل لگتا نہیں ہے ہم میں سے, عموماً میں جنرل بات کر رہا ہوں, دل لگتا ہے کہ اپنے اوپر غور کر لیں, نماز میں دل نہیں لگتا, عبادت کی سستی ہے, خوف خدا سے دل بالکل خالی خالی محسوس ہوتا ہے, گناہ سے ڈر نہیں لگتا, ہم وہ گناہ کرتے ہیں جس کو عوام کو پتہ نہیں چلتا, کہ ہماری ظاہر اچھا نا, اور یہ بھی اس لیے عوام سے شاید بچتے ہو کہ یار لوگ بزن ہو جائیں گے, دستبوسی چھوڑ دیں گے, ہمارے پیچھے نماز ترک کر دیں گے, پیر ہے تو وہ سوچے گا کہ میری مرید مجھے چھوڑ دیں گے, میری خدمت نذرانے شکرانے بند ہو جائیں گے. تو ہر ایک اپنے اوپر غور کرے اور یہ سوچے کہ یہ جو میرے لیے کہا جا رہا ہے, ہاں اگر اس کو غصہ آ رہا ہے نا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے تو اس کو زیادہ علاج کرنا چاہیے کہ واقعی میں ایسا ہوں, جبھی تو غصہ آیا مجھے, ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے رہیے. اگر ان کے آپ نے مدنی پھول یا نکات لکھ لیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے. اس طرح کی باتیں آپ کو تصوف کی کتب میں مل جائیں گی. عموماً تصوف کی کتب میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور میں اپنے سائیں بھائیوں کو مشورہ دیتا ہی رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ علم دین اتنا لے حاصل کر دیا کہ وہ عالم دین بن گیا, مفتی اسلام بن گیا, لیکن یہ میرا اپنا ذہن ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ اگر اس نے تصوف کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا نا, یا کسی صوفی باصفا کی صحبت سے اس نے تصوف کے اسباق نہیں پڑھے, تو یہ میرے خیال میں ابھی ادھورا ہے. تصوف کا جامع اسے پہننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہری علوم اپنی جگہ پر ہے الحمدللہ. وہ ظاہری علوم اور باطنی علوم زیادہ تر تصوف کی کتب میں ملتے ہیں. دل کی اصلاح کے جو مدنی پھول ہیں وہ تصوف کی کتب میں ملتے ہیں, ظاہری علوم میں کم ملتے ہیں, ہوتے ہیں لیکن تصوف جو ہے ان کو کھول کر بیان کرتا ہے. تصوف کی کتابیں میں اس کا بالکل یعنی کہ سمجھو کہ ایک دم وہ کھول دیا جاتا ہے, اور ایک ایک چور جو ہے نا دل کا وہ پکڑ کے ظاہر کرتا ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی آپ اگر یہ احیاء العلوم چار جلدیں پڑھ لیں مدینہ مدینہ, اگر اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتے آپ فی الحال, تو آپ یہ صرف چھوٹی سی کتاب ان کی منہاج العابدین کو پڑھیں, بہت چھوٹی سی ہے, 150-200 صفحہ دوں گے اس کے, کتنی یار یہ اتنی سی ہوگی میرے خیال میں شاید اس سے کوئی 10-20 صفحہ زیادہ ہوں گے, تو اس کو آپ پڑھیں. اگر آپ کو یوں نہ لگے کہ یار یہ مجھے سمجھا رہے ہیں, یہ کتاب مجھے سمجھا رہی ہے کہ یہ دڑا دڑ میری غلطیاں پکڑ رہی ہے, تو مجھے کہنا, یہ ایسا لگے گا کہ امام غزالی آپ کو ہی کان پکڑ کے سمجھا رہے ہیں کہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے, اچھا یہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے, آپ کو یوں نہ لگے تو مجھے بولنا. تو اگر منہاج العابدین یہ میرے آقا حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ غزالی کی زندگی کی آخری کتاب ہے, اس میں نچوڑ ہے سارا تصوف کا, یعنی بالکل جام میں, یعنی کہ سمجھو کہ کوزے میں سمندر بند کر دیا منہاج العابدین میں, اس کو پڑھ لو یار. ہاں الہامی ترتیب, اس کو کس نے قرار دیا؟ خود امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ غزالی نے, ماشاءاللہ. تو اس کو نہیں پڑھی تو کسی نے پڑھی؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو پڑھنے کا ہے تھوڑا سلسلہ, ماشاءاللہ الحمدللہ دو کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں, سالانہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں, سالانہ مدنی انعام ہے ہمارا الحمدللہ. سال میں ایک دفعہ کرنے والا جو مدنی انعام ہے, ان مدنی انعامات میں یہ ایک شامل ہے منہج العابدین کا مطالعہ. ہر سال میں باہر 12 ماہ میں ایک بار اس کے مطالعے کے باقاعدہ عنوانات بھی لکھے ہوئے ہیں مدنی انعامات کے رسالے میں. ان میں ماشاءاللہ کافی صاحبانوں پڑھی ہے, تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی اگر تھوڑا وقت دے دینا, کبھی میری بات پر بھی عمل کر لیں, ہے نا. اندر یہاں والے بھی سارے صاحب نیت فرمائیں کہ منہاج العابدین کتنے دن میں پڑھو گے, ہدف ہدف بھی ہونا چاہیے نا, تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ مجھے اتنے دن میں پڑھنا ہے, ورنہ پھر 11 دن میں 12 دن میں کل آپ نے کفریہ کلیمات کی کتاب کا ہدف لیا ہے, 26 دن میں کفریہ کلیمات اور غیبت کی تباہ کاریہ دونوں کا ہدف لیا ہے, اور ابھی اسی میں بابا گویا کہ یوں سمجھے کہ 26 دن میں منہاج العابدین بھی آ گئی, کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب بھی آ گیا, غیبت کی تباہ کاریہ بھی آ گئی. ایک دم مارا ماری کر کے پڑھیں گے نا تو یار ان کو یاد نہیں رہے, 3 کتابیں جمع ہو گئی. نہیں اب 11 دن اپنے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں, یہ 2 کتاب کے بعد ہاں پلس کر لیں. اب منہاج العابدین کے باری یا کوئی بھی آگے پیچھے, اب دراصل مسئلہ ہے کہ منہاج العابدین کو ہم فرض علوم میں سے کہنے کے لیے سوچنا پڑے گا, وہ جو کفریہ کلمات اور غیبت کی تباہ کر ان میں فرض علوم زیادہ ہیں, وہ باطنی اصلاح پر ہے اور بہت ضروری ہے منہاج العابدین. اب یہ کہ آپ غور فرما لیں, اور ان کتابوں کا خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا, ان کو چاٹنا پڑتا ہے, ورنہ تو وہ سرسری طور پر پڑھ لیے اور نکل گئے جلدی جلدی پڑھ کے, وہ ورق گردانی کر لی تو اتنا یاد نہیں رہتا. حافظے یار اس سے کمزور ہیں کہ بس, تو اس لیے کوشش کریں کہ کچھ کچھ تو یاد رہ جائے. اس میں ایسا ہے کہ جو جو آپ کو یعنی کہ جہاں ضرورت محسوس کریں تو وہاں انڈر لائن کر لیں, اور یا گتے وغیرہ پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں, وہ کہ جہاں جہاں آپ نے وہ انڈر لائن کی ہے. یہ کتاب مدنی چینل کے لیے وقف ہے. یار ہماری کتابیں رکھنی چاہیے یہاں, یہ آ گئی ہے, بس کوشش یہ کرتے ہیں ہماری کتاب رکھیں اس میں, میری اپنی مکتب کی, تاکہ اس میں اپنے لائنیں وغیرہ کریں تو حرج نہ ہو. یہ اب اس کو تو چھیڑ نہیں سکتے نا, استعمال تو اس کا ظاہر ہے کہ حرج نہیں ہے کہ ہے اسی کام کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, اور اس وقت تو او نہیں رہے براہ راست. تو وہ حدیث پاک جو میں نے جس کا خلاصہ اور مضمون عرض کیا تھا, تو یہ غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت جلد اول کا جلد دوم کا ایک باب ہے, اس کے صفحہ نمبر 264 پر ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نجات کیا ہے؟ فرمایا نمبر ایک, اپنی زبان کو روک رکھو, اس کے ہلا لین میں مرآت شریف سے رہنمائی لے کر لکھا ہے, اس کے بعد میں بھی ہلا لین میں جو آئے گا وہ مرآت شریف کا خلاصہ ہے. اپنی زبان کو روک رکھو, یعنی یہاں بھی یعنی بولوں گا تو وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو, اور نمبر دو, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو, اور نمبر تین, گناہوں پر رونا اختیار کرو. سنن ترمذی کی حدیث ہے. استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی, او دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا, او پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا, او پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. نگران کابینہ کا ایسے میں صاحب کو تاثرات انہوں نے سنے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ چلانے کی اجازت دی جائے, چلا دیں. میرا نام عبدالحفیظ عطاری, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کے میں ایک سنگر تھا, اور بس آپ کے دیدار کی وجہ سے میں نے توبہ کر لی, اور مجھے ابھی جو روحانی سکون مل رہا ہے وہ آپ سے میں عرض بھی نہیں کر سکتا. میں ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ لائیو دیکھ رہا ہوں. پیارے بابا جان, میری ہمت نہیں ہو رہی آپ سے عرض کرنے کی. میں بہت سندھی میڈیا کا ایک سنگر تھا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں میں گم ہوا تھا. جب سے آپ کا دیدار کیا اور روحانی سلسلہ بنا, مجھے آپ کی خواب میں بھی زیارت ہوئی, جس میں آپ نے مجھے حکم کیا تھا کہ فجر کی اذان کیوں نہیں دیتے، تو اسی دن سے الحمدللہ فجر کی اذان بھی میں دے رہا ہوں، پانچ وقت کی اذان دے رہا ہوں الحمدللہ. پہلے میں میوزک ڈائریکٹر تھا، داڑھی مبارک بھی سجا لیے اور انشاءاللہ امام شریف کی نیت کی ہے میں نے، اور بس یہ کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. باطنی طور پہ تو آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، ظاہری طور پہ میں آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں. پاپا جان، جیسے آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ فجر کی اذان کیوں نہیں دیتے، ایسے حکم فرما دیں کہ مدینے کیوں نہیں جاتے آپ. بابا جان بس کرم کی بھی کام سے مانگتا ہوئے، جیسے آپ نے مجھے اٹھایا ہے ویسے آپ مجھے سنبھالیں انشاءاللہ. بابا جان کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے خصوصاً دعا کریں، اور جس طرح میں گناہوں سے دھلتا جا رہا ہوں اس طرح مجھے استقامت ملے، اور یہ خاص اور خاص یہ دعا ہے کہ میں بس جلدی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو آپ میرے لیے خصوصاً خصوصاً خصوصاً تاجد کے وقت یہ دعا ضرور فرمائیے گا. بابا جان آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. میرے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے کہ دنیا سے جب بھی رخصت ہوں تو سامنے روضہ رسول ہو اور لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورد ہو. بابا جان بس یہی میری التجا ہے کہ دعا کریں کہ استقامت ملے اور ایمان کی حفاظت ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عاشق لندن پیس دے حاجی بڑ جانے لے علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابھی آپ نے ریاکاری کے حوالے سے اور دیگر مہلکات کے حوالے سے کافی پیارے مدنی پھول عطا کیے. حب جاہ کا مرض، اس کی نشاندہی، آپ نے جتنی اس وقت جو مدنی پھول دین میں کئی جگہ پر حب جاہ کو چھو کر آپ نکلے آگے، لیکن بس اسی سے میرا یہ سوال ذہن پیدا ہوا، کچھ حب جاہ کے حوالے سے بابا فرمائیں کہ یہ کیا، اس سے بچیں کیسے، آتا کیسے ہے. بہت یہ مطلب تباہی مچا دیتا ہے بعضوں کا، پھر یہ حب جاہ کئی کئی مراحل کی طرف لیتا چلا جاتا. کوئی اس متعلق کچھ بدری پھول دیں بابا. حدیث پاک میں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب مال یعنی مال کی محبت اور حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت مچاتی ہے. تو خالی حب جاہ میں ہم لوگ مبتلا ہیں ایسا نہیں، حب مال میں بھی مبتلا ہے. یعنی دونوں ہی امراض جو ہے اس وقت بشدت ہمیں لاگو ہیں. جو جس کو اللہ نے بچایا بچا، باقی بہت مشکل ہے. تو حب جاہ کے معنی یہی ہے کہ جاہ معنی عزت، عزت شہرت کی طلب، اور اس کے تو بہت زیادہ مشاہدات ہیں. اپنے اندر آدمی اس کو غور کرے کہ مجھے عزت اور شہرت کی طلب ہے یا نہیں. ہر ایک کو جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے مان دیں، مجھے عمدہ اور نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے، خصوصاً مذہبی لوگوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے، اور اگر کوئی اس کو نمایاں جگہ پر نہیں بٹھائے گا تو رنجیدہ ہوتا ہوں، صرف رنجیدہ ہو جانا، دل کے اندر کیفیت پیدا ہو جانا، اس کو دفع کرنا، یہ تو اچھی بات ہے کہ دفع کر دی اس نے یا دفع کیا، لیکن بول پڑتا ہے، غصہ آ جاتا ہے یا پیچھے سے بولتا ہے کہ یار یہ تو بالکل بے ادب لوگ ہیں، یار میں ان کے مسجد کا امام ہوں، ان لوگوں نے ختم کیا اور مجھے آگے نہیں بٹھایا، اور مجھے یہ بھی صلاح نہیں کی کہ آپ دعا کر دیجئے، خود ہی دعا بھی کر دی صاحب خانہ نے، حالانکہ میرا مقتدی ہے، اب تو یہ تو اس کی بربادی میں تو کیا کلام کرے آدمی، مگر یہ پھر ایسے لوگوں تک ان کو کوئی ان کو سمجھا بھی نہیں سکتا، بہت دشوار ہوتا ہے بعض اوقات، یہ مزید ہلاکت ہے، یعنی ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس میں تو ہلاکت در ہلاکت ہے نا، لوگ ہم سے ڈرے ہمارے شر کی وجہ سے، اور ہمیں سمجھانے سے ہی کترائیں کہ یہ ان کو سمجھائیں گے تو پھر وہ ہمیں سمجھ لے گا، آزمائش میں ڈالے گا ہمیں، تو یہ مرض بہت زیادہ ہے، عوام الناس میں بھی ہے، سرمایہ داروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اچھا جو زبان سے بولنے میں تیز ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے، جو خصوصاً اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں سماجی اداروں میں یا اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، اچھا جو دنیاوی طور پر جن کے پاس اسناد ہوتی ہیں، مثلا کسی نے ڈاکٹری کی ہے تو کوئی انجینئر ہے، تو ان لوگوں میں اس طرح کے پڑھے لکھوں میں ایم بی ہے تو ایم اے تو خیر اب اتنی بڑی ڈگری نہیں ہے، ایم بی اے ہے یا وہ سی اے ہے، ان کا بھی تھوڑا بہت سیالمن ویلیو ہوتی ہے، تو اس طرح کی ڈگریاں ہیں، تو یہ لوگ بھی عام طور پہ سب نہیں لیکن ابجا ہوتا ہے، اسی طرح سرکاری ادارے میں وہ افسر ہے، اب جتنا بڑا افسر ہے اتنا ابجا زیادہ ہوتا ہے، فوج میں افسر ہے اس میں جتنا بڑا افسر ہوگا اس کو حب جا کے جذبے کا حملہ اس پر زیادہ ہوگا، اور بعض عہدے تو ایسے ہیں کہ یہ ان کے انمٹ عہدے ہیں، اس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ جب مرتے ہیں تو ان کی قبر پر بھی عہدہ لکھا ہوتا ہے، زندہ رہتے جب بھی عہدہ ہوتا ہے، مر جائے تب بھی عہدہ واقعی رہتا ہے، یہ مر گیا تو سابق یا ریٹائر میجر ریٹائر کرنل وغیرہ وغیرہ جو بھی اس طرح کے ہوتے ہو تو یہ قبر پر بھی لکھے جاتے ہیں جبکہ ریٹائر ہو چکا زمانہ ہو گیا، خیر اس میں لکھا تو اس کا قصور ہم نہیں کہہ رہے، یا کوئی اپنے نام کے ساتھ اپنا عہدہ بولے ہم اس پر حکم نہیں لگائیں گے، نام پوچھا تو وہ بتا گیا ڈاکٹر فلاں، اچھا آپ کا اسم گرامی میجر فلاں، آپ کا نام تو میں فلاں علاقے کا ایس ایچ ہوں، اس کو نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایس ایچ او لفظ کافی ہوتا ہے اس کے لیے کہ بھائی فلاں علاقے کا بیتاج بادشاہ ہے، جی ہاں ایس ایچ او یعنی کہ ایک محاورہ یا مبالغہ، ایس ایچ او اپنے علاقے کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، اگر اس کے علاقے میں بالفرض وزیر اعظم کا بھی قتل ہو جائے نا تو وہی ایس ایچ او اس کیس کو ڈیل کرے گا، یہ قانون ہے ہمارے، تو یہ اتنا بڑا عہدہ ہے پولیس کا، اگرچہ ڈی ایس پی اس سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا ایس پی ہوتا ہے، اس سے بڑا ایس ایس پی ہوتا ہے، لیکن اس کا عہدہ جو ہے نا ایس ایچ او کا بہت مضبوط ہوتا ہے، ان مانو کر کہ یہ مطلب یعنی کہ اس کی بہت چلتی ہوتی ہے عوامی آدمی، اور بس وہ بیتاج بادشاہ ہوتا ہے اپنے علاقے کا، تھانے کا جو ایریا پڑتا ہے، تو اس طرح کے لوگ عموماً ہر ایک کو تو اپنے بول ہی نہیں سکتے، عموم کی بات کرتا ہوں کہ جو بھی جس کو منصب ملا حب جا کا حملہ ہوتا ہے اس پر، اس طرح مذہبی میں حفظ کر لیا، حفظ میں داخلہ لیا تو وہ بولتا رہے گا کہ میں نے حفظ میں داخلہ لیا ہے، اچھا پھر حافظ صاحب مشہور ہو جائے گا، وہ حفظ تو ابھی کرنا شروع کیا ہے تو حافظ صاحب لوگ بولتے رہیں گے، پھر اگر یہ ہو ہی گیا حافظ تو اب اس کے نام کے حافظ وہ خود لکھے گا، نام پوچھیں گے کیا نام ہے، وہ حافظ فلاں، حافظ زید، حافظ بکر، اپنے نام کے لفظ حافظ بولے گا یہ، اب شامت نفس کی وجہ سے حفظ جو تھا اس کو بلا دیا گیا، اس کی شامت نفس کی وجہ سے اب وہ قرآن اس کو بلا دیا گیا، لیکن اب بھی اس کے نام کے ساتھ حافظ لگے گا، اور اگر کوئی اس کو حافظ جی یا حافظ صاحب نہیں بولے گا تو اس کو ذرا برا لگے گا. ارے بھائی حافظ تو ہوگا جس کو قرآن یاد رہے, اب سارا قرآن بھول گیا, دو چار صورتیں یاد رہ گئی ہیں تو ویسے ہی حافظ نہ رہے. لیکن اس کو یہ بس اس کا سر نیم بن گیا, نک نیم کیا بولتے سر نیم بولتے نا, نک نیم جو بھی اس کا لقب ایک بن گیا حافظ صاحب, اس کو حافظ صاحب بولنا ضروری ہے. اچھا کسی نے حج کیا, غریب اگر حج کرے بھی تو اس کو عموماً حاجی کم بولتے ہیں, مالدار ہے نا تو حاجی صاحب بولتے ہیں, بلکہ حج نہیں کیا تو بھی حاجی صاحب بولتے ہیں. اب اس کو حاجی صاحب نہ بولے اور بالکل اس کو مجرد تنہا نام کے ساتھ پکارے اس کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح علمی حیثیت یا طریقت کی حیثیت, اب جیسے کہ میں مجھے کوئی اگر لقب جو میرے لیے بولتے ہیں وہ سب آپ بولتے رہتے ہیں, اگر مجھے کوئی بولے اے الیاس جو میرا نام ہے بالکل درست ہے یہ اے الیاس کہنا مجھے, تو مجھے میرا بھاؤ پتا چل جائے گا کہ میں کتنا حب جا کے مرض سے بچا ہوں. تو یوں مطلب ہر ایک کو کم و بیش اللہ جس کو بچا ہے وہ بچتا ہے, لیکن حب جہاں کا مرض بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے لیے گاڑی, ایک تو گاڑی آنی چاہیے آپ کو دعوت ملی, آپ تو چونکہ آپ ہیں حضرت ہیں آپ مولانا ہیں تو آپ کے لیے تو آپ کو دعوت, جیسے کہ اب عوام کو دعوت ملی کہ بھائی ہمارے گھر پہ گیارہویں شریف کی نیاز ہے, آپ کو دعوت ہے تو عوام کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے وہ لینے آئے گا. لیکن اب میرے جیسے کا تصور کیا منہ سے نکل جائے گا کہ بھائی لینے کیا ترکیب ہوگی ہمارے آنے کی, گاڑی کب بھیجو گے, تو ہمارا تو دل کھلا ہم تم آپ سے گاڑی مانگیں گے. بہرحال وہ ایک تو گاڑی مانگنا اگرچہ یہ جائز ہے, گاڑی مانگنا بھی جائز ہے, گاڑی میں بیٹھنا بھی جائز ہے, آپ کا گاڑی لانا بھی جائز ہے, مگر میں اپنے دل پر غور کروں کہ میں کیوں یہ سب کر رہا ہوں, اپنے اندر مطلب کیا کیفیت ہے, میں اس اعلی حضرت کا وہ ڈنکا بجا رہا ہوں جس اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا, اس کی جھولی میں اٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ ہماری امی نے آپ کی دعوت کی ہے, تو آپ نے شفقت رکھنا بیٹا کیا کھلاؤ گے, تو کہنے لگا وہ دکھائی والا حضور یہ آپ کو مسور کی دال کھلاؤں گا, بچے ہوتے نا کیا کھلاؤ گے تو ہم کو آپ کو یہ کھلاؤں گا, پر ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. تو اعلی حضرت بھارت کسی طرح اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہی جو بھی دال جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی آپ کے لیے وہ مطلب یعنی کہ کچھ پرہیزی سی تھی اس چیز سے وہ دال پیش کی سادہ سی بالکل, میرے آقا اعلی حضرت نے مزے لے لے کر کھائی تاکہ غریبوں کا دل نہ ٹوٹے واپس آنے. میں ڈنکا ان کا بجاتا ہوں لیکن میرے لیے گاڑی آنی چاہیے. اچھا گاڑی اگر دیر سے آئی تو پھر کب سے تمہارا انتظار ہم کر رہے تھے, اتنی دیر لگا دی, ہمارے وظائف رہ گئے, ہمارے اوراد رہ گئے, ہمارا یہ کام رہ گیا, پھر یہ بولیں گے. اچھا پھر وہ ایسا نہیں کہ میں بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھول کے دھک سے بیٹھ جاؤں, نہیں نہیں آئیے آئیے کر کے وہ میرے لیے اگلا دروازہ کھولا جائے گا ڈرائیور پیچھے بیٹھتا, سرکاری ہوتا پیچھے اس کے پاس اس کا گارڈ بیٹھتا ہے, دو ہی بیٹھتی, لیکن وہ ہم جیسوں کے لیے تو خطرہ نہیں ہوتا نا, عام طور پر مذہبی آدمیوں کے لیے اب حالات اور ہیں لیکن ہر مذہبی کے لیے تو اب بھی خطرہ نہیں ہے. تو وہ اگلی سیٹ کا دروازہ وہ جو گاڑی لایا وہ کھولے گا, ہم کیسے کھولیں گا دروازہ, وہ کھولے گا دروازہ پھر بولے آئیے حضرت تشریف رکھیے, تو ہم مطلب اس میں براجمان ہوں گے. یہ سب جائز ہے مگر اپنے دل سے پوچھا اگر یہ حب جا کی وجہ سے ہم اپنے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر یہ سب حرکتیں کر رہا ہوں تو میری تو ہلاکت ہے نا, اس میں برباد ہی ہے نا. پھر کھانے کی مخصوص ڈشیں پھر اسپیشل ہو اور اگر بالفرض میزبان مصروف اور پوچھنا بھول جائے یا ہم نے ہاتھ روک لیا تو وہ کہنا اسے یاد نہ رہے نہ کہہ پائے یا نہ کہے کہ اور لیجئے اور پیش کروں یہ پیش کروں, دو چار بار پوچھے نہیں تو بھی ہمارا موڈ خراب ہو جائے, لے بڑے اہتمام سے لے دو گیا پھر پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا اور ہم کو یہ پکڑا دیا اور وہ پکڑا دیا, سب کو دیتا رہا اور لوگوں کی خوشامدیں کرتا رہا, مجھے پوچھا نہیں, بڑا بے ادب ہے گستاخ کہیں کا. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے. مگر سب ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، ایسے نہیں ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں، ان کو سدھرنا چاہیے. اب اگر ان کو غصہ ہے اور مجھ پر بگڑے تو پھر زیادہ ان کو اپنی سدھار کی حاجت ہے. تو حبے جا کے یہ سب یعنی علامات ہیں، مگر اپنی ذات کے لیے اس کو علامات سمجھے، کسی پر بدگمانی نہ کرے. اب اللہ پہ تو جانے یہ قرائن بھی ہیں، یعنی قرائن واضحہ اگر ان کو قرار دیا جائے تو پھر یہ حبے جا کا دوسرے پر بھی اظہار ہو گیا. تو یوں حبے جا بہت عام ہے. حبے جا کا نقصان پھر اپنے ذہن میں دہرا لے کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ہمیں فرمان علی شان ملا ہوا ہے، جس کا تقریباً مضمون یہی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی کسی مسلمان کے دین میں حب مال اور حب جاہ مچاتے ہیں. پھر یہ کہ میں غریب دعوت دینے آئے تو مصروف ہو جاؤں، مالدار مجھے دعوت دینے آئے تو جی حاجی صاحب یس سر میں دوڑتا ہوں پہنچ جاؤں. واٹ از دس؟ تو مالداروں کے پیچھے وہی گھومتا کہ جس کو حب جاہ کا مرض لگ جائے. باقی اب جو اہل اللہ ہوتے ہیں ہم نے ان کے واقعہ پڑھا، مالداروں کو ذلیل کرتے تھے، غریبوں کو عزت کی مسند پر بٹھاتے تھے. ہمارے یہاں تو بالکل الٹا حساب ہے، ہم مالداروں کو خوش آمد کرتے ہیں، سرمایہ داروں کو حاجی صاحب حاجی صاحب کے اگر پیچھے پھرتے ہیں ان کے. حالانکہ وہ سرمایہ دار بھی بازو کا مال دیتا نہیں ہے، پتا نہیں کیوں اس کے مال کا امپریشن ہے، وہ ان کی خوش آمد ہی ہم کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے مذہبی طبقے میں بدقسمتی سے یہ مرض بہت زیادہ ہے، عوام میں بھی ہے خواص میں بھی ہے، یہ بہت زیادہ مرض ہے. مالدار کی بڑی اہمیت، چاہے مطلب بالکل وہ اسمگلر ہو، چور ہو، خائن ہو، حرام کا مال جمع کیا ہو، لیکن خوش آمد میں اس کی کرتا رہوں گا. مالدار کی کیا مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، جو نہیں کرتے الحمدللہ نہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، وہ تو مطلب پانچوں انگلیاں تو صحیح نہیں ہوتی، لیکن اس کا ابتلا بہت زیادہ ہے. صرف مال کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا احترام کرے نا، ہے نا، مال کی وجہ سے اس کو عزت احترام کرے، تو حدیث پاک کے مطابق ایک تہائی یعنی ون تھرڈ اس کا دین جاتا رہا. یہ روایت حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان نے احسن الوعاء لآداب دعا میں نقل فرمائی ہے. میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. اس پر اعلی حضرت بالکل جوان تھے، غالباً 20 یا 22 سال کی عمر تھی جب اس پر حاشیہ لکھا، اور ایسا علمی حاشیہ لکھا ہے کہ اپنا دل اش کر اٹھتا ہے کہ اتنی جوانی اور ایسا حاشیہ لکھا ہے، یعنی اپنے کو یوں لگے کہ اپنے والد کو بیچے چھوڑ دیا معذرت کے ساتھ، ایسا حاشیہ لکھا اس پر. چند یہاں سوالات ذہن میں آ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے حب جاہ کے حوالے سے چند مثالیں پیش کی، دعوت کے حوالے سے بلایا نہیں، بٹھایا نہیں، عزت نہیں دی، فلاں نہیں دیا، تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ جب آپ فرما رہے تھے نا تو کچھ اس طرح کا تصور بن رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو خاندانی جھگڑے ہیں سسرالوں میں آپس میں اور رشتہ داروں میں، کیا اس کا سبب بھی اگر ڈھونڈے تو کہیں حب جاہ نہیں نکلتا؟ حب جاہ بھی ہوتا ہے، تکبر بھی ہوتا ہے اس میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا. تکبر تو یہی ہے نا کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھے، یہ تکبر کی تعریف ہے. تو یہ تو بہت ہے، لڑکی والوں کو لڑکے والے گھٹیا سمجھتے ہیں عام طور پر، یہ ہمارا مطلب مشاہدہ ہے، تو بہت بری بات ہے. پر لڑکی والا اگر ٹیلی فون پر دعوت دے دے تو نامنظور ہے. اچھا اگر کسی بچے کو بھیج کر دعوت دے دے تو بھی وہ لڑائی ہوگی، خود کیوں نہیں آئے، سسر صاحب کیوں دعوت دینے نہیں آئے، اس کو چھوٹے سے بیٹے کو بھیج دیا. حالانکہ یہی نخرا باز جو ہے نا آپ کو عام نیاز میں دھکے کھاتا ہوا اور چھینا چپٹی کرتا ہوا مل جائے گا، اور ادھر یہ نخرے کرتا ہے. داماد کو کیا ہو گیا ہے بابا, اس کو کیا مطلب تکلیف ہے اصل یار, یہ مطلب کہ یہ کیوں مطلب اتنا بھاؤ کھاتا ہے اس کو, یعنی کہ تعلیم یہ ملی ہے. اگر یہ کچھ بیچارہ نرمی کرنا کرنے والا بھی ہوتا ہے, دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تھوڑا ریت رواج بھی نبھانا ہے, دیکھ ادھر ادھر دیکھنا مت, مسکرانا مت, زیادہ کھانا مت, اور جب تک تم کو مان سے بار بار نہ بولے اس وقت تک جانا مت. یہ بچے نے بولا نا, ہاں نہیں بولنا, جانا نہیں اپنے کو, اس کے باپ, اس کا باپ آئے گا تب دیکھی جائے گی. نہیں تو یہ آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں, میں سب کا نہیں کہہ رہا جیسا آپ فرما رہے ہیں, ایک تعداد ہے, پھر یہ گھر لے کر نہ سامان لے کر نہ یہ لے کر نہ وہ لے کر, پھر یہ گیا کیوں لڑکی کے ماں باپ سے خرید کر, سارا گھر بھی اس کا نہیں ہے, فرنیچر بھی اس کا نہیں ہے, کوئی چیز کی ایک برتن تک اس کا نہیں ہے, بلکہ ایک مہینے کا راشن بھی اس کا نہیں ہے, کچھ بھی تو اس کا نہیں ہے. لڑکی والوں کا مال کھا کھا کر یہ گیا شادیاں کر کے, اور اب بولتا مان بھی دو میرے کو, ادھر ناک کیوں نہیں تھی اس کی, اب کیوں ناک لے کر آیا. تو مطلب اس کو کہ بھاؤ, وہ داماد بہت زیادہ بھاؤ کھاتا ہے. الگ اس کو کتنا مطلب, کیا یہ عاجزیاں ان کی ساریوں کا جتنا بیان ہے, کیا یہ مطلب کہ ایک طبقے کے لیے ہے, ہر مسلمان کے لیے نا بابا, ہر طبقے کے لیے, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی, وہ اپنے اندر انکساری تو رکھے گا, عاجزی تو رکھے گا, عاجزی انکساری سے کسی آپ کو کسی کو بھی ہم بری ذمہ تو نہیں قرار دے دیں گے. تو آخر یہ اس نوجوان کے اندر, الگ ماشاء اللہ نوجوان ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار اسلام بھائی کا ہے, وہ کیوں مطلب انکساری نہیں کرتا, اور اس طرح وہ چاہتا ہے کہ میرے کو مان ملے, موبا ملے, نہ یہ ملے نہ وہ ملے, سب ٹوڑ بنا کر رکھی ہے اپنی. اس میں پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا, وہ جو دینی علم جانتا ہے وہ پڑھا لکھا, اور سمجھدار کا لفظ آپ واپس لے لیجیے, سمجھدار ہوتا تو اس کا پھر آپ کو گلا شکوا بھی نہ کرنا پڑتا, اس کا مطلب سمجھدار بھی نہیں ہے وہ, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. اب وہ کہ انگلش اگر 1 2 3 اور اے بی سی ڈی بولنا سیکھ گیا تھوڑا پھرتی کے ساتھ, تو آپ اس کو پڑھا لکھا اور سمجھدار بول دو تو ٹھیک ہے, آپ کی ڈکشنری میں ہوگا. ہمارے نزدیک تو سمجھدار وہ ہے جو خوف خدا والا ہو, عشق مصطفیٰ والا ہو, جس کو فرض علوم معلوم ہو, نماز پڑھنا نہیں آتی, طہارت کرنا نہیں آتی, سچی بات یہ ہے, اور آپ بولتے سمجھدار ہے. تو سمجھدار ہوتا تو کاہے کو ایسے مطلب نخرے کرتا یار, وہ دعوت دیتے تو ٹھیک ہے, اچھا دعوت قبول کرنا سنت ہے, میں حاضر ہوتا ہوں, صلہ رحمی کرے, کیونکہ وہ اب دور کے اس کے رشتہ دار تو بنی گئے نا, بلکہ جو اس کی رفیق ہے, حیات ہے, وہ تو ایسا زوردار رشتہ اس کا, تو اس کے حوالے سے وہ بھی رشتے میں شامل ہوئے, اس کے سسرال والے بھی, گو دور کے رشتے دار کہلاتے ہیں لیکن کہلاتے تو رشتے دار ہیں نا, دور کے کی قید کے ساتھ بھی. بلکہ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ خالہ زاد بھائی بہن کی شادی ہوتی ہے, اب وہی مطلب وہ نخرے شروع ہو جاتے ہیں, چچا زاد یعنی کہ بھائی بہن ہوتے ہیں, چچا چچا کی لڑکی, چچا پھوپھی کی لڑکی, ماموں بہن جی, یعنی بہن بھائی آپس میں ایک دم تن جاتے ہیں. صحیح جگہ ہاتھ مارا بابا اس وجہ میں. ابھی یہ شادی سے تھوڑے عرصے پہلے جب وہ بات چیت پکی نہیں ہوئی تھی, کھالا کر کے کھالو کر کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا, گھر میں جاتا تھا, کھانا کھا لیتا تھا, جو بھی تھا, ادھر شادی ہو گئی خالہ کی لڑکی کے ساتھ, اب یہ وہ خالہ کا لڑکا, وہ بیٹا تو نہ آ رہا, پتا نہیں کیا بن جاتا ہے, نخرے بڑھ گئے, یہ ہے کیا مسئلہ. حالانکہ یہ تو وہ صلہ رحمی ہے یہاں تو, کہ جس میں اختلاف بھی نہیں ہے, حضور کے رشتہ داروں کی صلہ رحمی میں بھی اختلاف ہے کہ وہ آیا ان سے صلہ رحمی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر نہیں بھی, اگر ہم اختلاف بھی سمجھتے ہیں, چلو بھائی یہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ جو ماں کے اور باپ کے ذریعے سے جو نہیں اصول و فرع, ان کے اگر ہم اس کو رشتہ دار سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی واجب سمجھتے ہیں, تب بھی وہ ایک مسلمان تو ہے نا سامنے والا, اور اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے نا. یعنی عام اگر کوئی آپ کا دوست یا پڑوسی بھی دعوت دیتا ہے تو آپ کوئی نخرے نہیں کرتے, کوئی دور کا جاننے والا مل جاتا ہے, بولا رانا نا میرے گھر پہ اور مل کے کھانا کھائیں گے, بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے, تو وہ دوڑتا ہوا چلا جائے گا, اس کو نہیں بولے گا لینے آنا اور دینے آنا اور کیا پکاؤ گے اور کیا مان اور کیا پان, کچھ بھی نہیں, وہ نکتا ہو گیا پہنچ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, لیکن یہاں نخرے کرے گا, خالی خالی سسرال کو ہی دبانا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا بابا, یہ کیا ہے, کیا یہ آخر ادھر کیوں مطلب خالی خالی دبانا ہے یار, شاید اس کو کیا مسئلہ ہے یہاں سے, اب یہ اس کو حبے جا بھی کیا کہیں یار, حماقت اور جہالت ہے. اور کیا ہوٹل پر ویٹر اس کو 2 گھنٹے انتظار کروا رہا ہے, ویٹر کو تھینک یو کر کے پلیٹ لے رہا ہے 2 گھنٹے کے بعد, مگر وہاں سسرال میں جاتے ہوئے بولے گا تیرا بھائی دعوت دینے نہیں آیا, باپ دعوت دینے نہیں آیا, ماں نے میری ماں کو دعوت نہیں دی ہے. اچھا اب بالفت آپ کی باتیں سن کر کسی کا ذہن بن گیا تو اب کیا وہ بغاوت ہوتا رہا ہے؟ اب بغاوت کرنا ہی چاہیے, اس معاشرے سے جب تک بغاوت نہیں کریں گے نا ان کی اصلاح نہیں ہوگی. یعنی وہ طے کر لے داماد کہ جس طرح میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک کمزور بندہ ہوں وہ بھی کمزور بن جائے, میں یہ پھوپھا کروں گا مگر یہ پھوپھا میری مرنے کے بعد میرے گلے میں کہیں آگ کا توک نہ بن جائے اور سانپ اور بچھو کی صورت میں آ کر مجھ سے لپٹ نہ جائے, تو میں نے پھوپا نہیں کرنی. جس طرح نارمل مسلمان کے ساتھ میرا سلوک ہوتا ہے اس طرح ان کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ سلوک کروں گا کیونکہ یہ رشتے دار ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بغاوت کا رخ ماں باپ کی طرف ہو جائے گا؟ جہاں حکم شریعت آ جائے وہاں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی, یعنی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. بدسلوکی اگر کرے گا اور گناہ کرے گا تو ظاہر گناہگار تو ہوگا چاہے ماں باپ کو حکم دے. تو ہمارے یہاں تو بغاوت ہوا نا للکار نہ کہتے نا, اور آپ جن معنوں کا بغاوت کہہ رہے ہو وہ حسن سلوک کے ساتھ جو اس کو کرنا کہیں گے. اگر یہ سمجھدار ہوگا نا سمجھدار, تو یہ ماں باپ کو ترکیب میں لے سکتا ہے. اب میں سمجھدار کی تعریف بیان کر دی, سمجھدار اگر سمجھدار ہوگا. اب دیکھو نا شادیاں تو آپ نے بھی کی میں نے بھی کی, آج کا دن میں بوڑھا ہو گیا یار, میں نانا بن گیا دادا بن گیا, میری کبھی ہمارے سسرال سے لڑائی نہیں ہوئی, کبھی نوک جھوک نہیں ہوئی. میں تو زمانہ ہو گیا ان کی شادیوں میں دعوتوں میں جانا ہی چھوڑ دیا, آج تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ یہ کیوں نہیں آتا. سب یعنی کہ الحمدللہ بلکہ میرا سسرال اتاری ہے, سب کے سب اتاری ہے ان کے, مطلب میرے بچوں کے ماموں تو بچوں کی نانی نانا تو بیچارے پہلے فوت ہو, سب کے سب اتاری ہیں, سب کے سب الحمدللہ سنی ہے یا رسول اللہ یا غوث پاک کہنے والے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور مدنی چینل دیکھنے والے. جی شادی ہوئی تو دعوت اسلامی نہیں تھی, میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا, ہاں یہ سلسلہ بھی نہیں تھا, لیکن دعوت اسلامی کا سلسلہ جب دو چار سال کے بعد شروع ہو گیا نا تو میری مصروفیات بڑھ گئی تو میں نہیں جاتا تھا. اس سے پہلے بھی جھگڑا نہیں ہوا نا میرا, پہلے دعوتوں میں چلا جاتا تھا میں, لیکن یعنی کہ وہ نخرے وغیرہ تو مجھے کوئی یعنی کہ ویسا یاد ہی نہیں, میں نے نخرے بھی کیے ہوں کہ یہ آئے گا تو جاؤں گا وہ آئے گا, کیونکہ یہ تو لڑائی کے پائی ہم بولتے ہیں اس کو, یہ تو جھگڑا ہوتا ہے, یہ آئے گا تو وہ بھلے بھیجیں گے اپنا لیکن ان کے دل میں ہماری محبت بڑھے گی نہیں. ہاں یہ احتیاط اپنی جگہ پر میں احتیاط کرتا تھا ان مانو کر کے, جیسے کہ ان کی دکان ہے یا کوئی ان کا وہ تو ایسے جا جا کر بیٹھ جانا اس سے جو داماد کا امپریشن خراب پڑتا ہے. میں کبھی کبھی ضرورت تن جاتا تھا, بلا ضرورت نہیں جاتا تھا ان لوگوں کے پاس. یہ ایک حکمت عملی تھی, نفرت یا نخرے نہیں حکمت عملی. میں دکان کے قریب سے گزرتا تھا تو سامنے سے گزر جاتا تھا دور سے, تو وہ قریب سے گزروں تو پھر وہ جا کر میں سلام کروں گا یہ بٹھائیں گے تو مجھے پھر بیٹھنا ہوگا, لیکن بار بار گزروں تو پھر امپریشن نہیں پڑے گا کہ جان جان کے گزرتا ہے بس بس آئے گا کہ ہم اس کو کچھ پلائیں. تو میں کبھی کبھی جاتا تھا تو وہ ٹھیک ٹھاک مان ملتا تھا, بوتل چائے جو بھی ہوتی وہ ملتا تھا. مان تو جاتا کبھی کبھی تھا, مان ملتا ہے, لیکن یہاں جو مدنی پھول میرے ذہن میں آ رہا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ داماد کو مان تو بہت ملتا ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ داماد کی عزت اور داماد کا مقام بھی ہو. مان ملنا اور شے ہے جو بعض اوقات مجبوری میں ملتا ہے. ایکچولی تو میں نہیں, میرا سسرال بھی مطلب میں نے کہا میرے سسر تو فوت ہو گئے میری شادی سے پہلے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ان کے جو بھائی تھے سسر کے, یہ تو زیادہ مطلب وہ مطلب یعنی قائم مقام سسر تھے, ان کی دکان کی بات یہ زیادہ مطلب عرض کی. اب بےچارے وہ بھی وہ تو ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کو جنت البقیع مل گئی. ان دنوں میں بھی مدینہ شریف میں حاضر تھا اور جنازے میں شرکت تو نہیں کر سکا میں, وہاں کے حالات تو آپ کو بتائیے تقریبت ملی باپا, لیکن جنت البقیع میں مدفن ہوئے. تو میں جب مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تو میں ان کے پاس جاتا تھا, نعت خوانی اجتماع محفل مدینہ کی دعوت یہ برابر آتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے نعت خوانی سے, بہت یعنی کہ ان کو عشق تھا. اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے, غریق رحمت فرمائے, مطلب مناسب لوگ ہیں ان کے بچہ بھی دعوت اسلامی میں داڑھی امام الحمدللہ. تو ہمارے سسرال میں تو اس طرح کے مسائل الحمدللہ نہیں ہوئے کبھی. اب یہ کہ ہر ایک کو ایسا گھرانہ ملے یہ ضروری نہیں ہے, اکثر گھرانے جو ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب وہ لڑکی والے بھی اچھے نہیں ہوتے عموماً, نہ لڑکے والے اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا دعوت پر جو نخروں کی بات چلی تھی نا, یہ نخرے کرنے سے وہ یہ حبے جا کیا اس کو مطلب جا ملتی نہیں ہے, اس سے تو وہ نقلی جا ہوتی ہے. جو یہ سسرال والے پھر دیتے ہیں نا بادلے ناخواستہ کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں وہ نقلی جام ہے, لطف نہیں ہے یہ, بیوقوفی ہے کہ نقلی عزت وہ کرتے ہیں اس سے یہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اگر جب بھی دعوت دیں گے بچہ بھی بلائے تو چلے جائیں گے, فون کر دے تو بلائے تو چلے جائیں گے, تو اس سے لوگوں میں یہ امپریشن پڑے گا کہ یار ہمارا داماد بہت اچھا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے سسرال کی تعریف کی کہ یہ اچھے, ٹھیک ہے نا, دن تو یکساں ہی رہتا ہے, بےچارے دنیا سے بھی چلے گئے اور وہ بہت کچھ دور, اب کیا جھگڑا اور کیا نا اتفاق کیا اور کیا نا جاگیا, ایک میں نے مثال ہے, اب تو کچھ ہے راہ کیا, لیکن شروع سے ہی مطلب الحمدللہ ترکیب اپنی مدینہ مدینہ. تو یوں یہ بھی سوچے کہ اگر میں اس طرح نخرے کرتا رہوں کل یار میرے بچے ہوں گے, بچے جوان ہوں گے تو یہی سسرال والے اگر زندہ رہیں گے تو یار ان کی نظر میں ڈیگریڈ ہی رہوں گا, اٹھ نہیں پاؤں گا کہ یہ وہی تھا جو ہم کو یار دھکے کھلاتا تھا اور تڑیاں دیتا تھا بھڑکیاں دیتا تھا اور نخرے کرتا تھا. میرے گیا تو میرے کو صحیح میرے کو منہ نہیں دیا انہوں نے, ان کو منہ بھی چاہیے, یہ منہ دینا سمجھتے آپ لوگ, یہ لوگ سمجھتے کہ نہیں, ہمارے والے منہ دینا ہم کو صحیح منہ نہیں دیا, جس کو انگلش میں لفٹ نہیں دی. اور سسرال والے پوچھتے ہیں لڑکے کے ماں باپ وغیرہ پوچھتے ہیں بازو کا کہ کوئی صحیح تم کو کھلائے گا نہیں بٹھائے لفٹ ملی گا نہیں, یہ بھی غیبت کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے کہ یہ بول دے کہ نہیں نہیں مجھے کوئی لفٹ نہیں ملی, انہوں نے پوچھا بھی نہیں, بس ایک بار کھانا رکھ دیا پھر مجھے آ کر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں پوچھا بھی نہیں, بوٹیاں بھی نہیں تھی برابر اور مٹھائی کی ڈش تھی لیکن اب وہ دور رکھی ہوئی تھی, میرے قریب بھی نہیں کی ان لوگوں نے. تو اس طرح کے وہ گلے شکوے, تو پھر وہ کنجوس ہے تو بخیل ہے تو مکی چوس ہے, تو کوئی رشتہ داریوں میں سمجھتے نہیں ہے, رسم و رواج میں سمجھتے نہیں ہے, جنگلی لوگ ہیں کس کے پلے بند گئے ہم لوگ, اس طرح کی غیبتیں تومتیں کبیرہ گناہوں کی مطلب یعنی کہ بچھاڑ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے عام عام اور عام ہے, یہ معاشرے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, اتنا زبردست مطلب طریقے سے اس طرح کی خرابیاں جو ہیں ہمارے نس ہماری نس نس میں اتر چکی ہیں. یہ تو کوئی ایسا اللہ کرے کہ مدنی انقلاب آ جائے اور ایسی کو بارش ہو جائے رحمت کی کہ ہماری قوم کے دل دھل جائیں. مطلب یہ باتیں جو ہم کرتے تھے سنتا کون یار, اچھا اب جو سنتے ہیں تو یہ کب تک یاد رکھیں گے؟ پھر شیطان بولتا ہے کہ انہوں نے بھی تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, ہر اپنے اچھے کے ساتھ اچھے ہیں برے کے ساتھ برے ہیں, تو یوں کر کے شیطان لڑوا دیتا ہے. پھر بولے گا اپنے سے یوں ہر بات میں ان کی ہاں کریں گے نا پھر اپنے اوپر مسلط ہو جائیں گے, بالکل سوار ہو جائیں گے, اپنے کچھ بھی نہیں کر سکے, اس لیے اپنے کو تھوڑا موبا اپنا مان اور اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے. شیطان طرح طرح سے وہ پیٹ تھبک تھبک کر پھسلا پھسلا کر ان کو ایسے مشورے دیتا ہے, ان کو قابو میں رکھتا ہے, سیٹ کہ یہ دونوں لڑتے رہو, تم لوگ اگر واقعی مل گئے تو میری خیر نہیں ہے, میرا تو منصب ہی لڑوانا ہے. تو یوں کیونکہ علم دین سے دوری, مدنی ماحول کا نہ ہونا, علماء سے مربوط نہ رہنا, اللہ کے نیک بندوں سے قریب نہ ہونا, دینی کتب کا مطالعہ نہ ہونا, سنت بھرے اجتماعات میں شرکت نہ کرنا, مدنی قافلوں کا مسافر نہ بننا, علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں شرکت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن سے دوری کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں. جو واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچا بسا ہوگا, عاشق رسول کا لقب کا وہ اہل ہوگا, اس میں آپ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ جو اس طرح خاندان میں فساد کا سبب بن جائے. وہ خاندان میں اس کے فساد ہوتا ہوگا لیکن یہ اس نے اپنا دامن بچایا ہوگا کہ پورا گھر لڑتا ہے تو بولے ایک ان کا بچہ جو مولانا یہ بےچارہ بہت سیدھا ہے, لیکن یہ کن وہ جنگلیوں کے گھر پیدا ہو گیا, پھر یوں کر کے بھلے کوسیں گے لیکن اس کو نہیں چڑھیں گے, یار یہ بےچارہ سیدھا, یہ جتنی بھی لڑائی آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بےچارہ بولا ہو. اب ماں باپ سے ڈرتا ہے تو خالی چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے ساتھ میں, بولتا نہیں ہے, اس کی یوں لوگ سامنے والے بھی آخر وہ منہ سے کھاتے ہیں ناک سے تھوڑی کھاتے ہیں, تعریف کریں گے اس کی. آپ نے جیسے کوڑھن کا بھی اظہار کیا نا کہ سنتا کون ہوگا مانتا کون ہوگا, لیکن میں اب یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے آپ سے وابستہ کا اسلامی بھائی جو ایک تعداد ہے نوجوانوں کی بھی, وہ تعداد کم نہیں ہے, اور ابھی امیر سنت کی جیسے زندگی کا ایک رخ ہمارے سامنے آیا, امیر سنت بطور داماد, یہ ایک بطور داماد ایک ایسا شخص, اگر نارمل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا, کہ ایک شخص ہے داماد کا مان ہوتا ہے, لیکن مان ہو اور عزت تو ضرور نہیں ہوتا, لیکن پیر جو ہے نا اسی کو بنایا جاتا ہے جس کی عزت دل میں ہو. تو یہ ایک اچھا اتنا پیارا مدنی پہلو سامنے آیا کہ امبیل سنت کا جو مطلب سسرال ہے یہ بھی الحمدللہ امبیل سنت سے طریقہ سے وابستہ ہو گیا ہے شادی کے بعد. شادی کے بعد تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھے کہ ایک گڈ سائن ہے, ایک بہت پیاری علامت ہے. تو یہ ہم سب کے لیے کہ ہمیں ہمارا کیسا کردار ہونا چاہیے. اور بات چلی چونکہ پیری ہو رہی ہے تو مجھے یاد آیا کہ یار کتنے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں. اچھا الحمدللہ صرف یہی نہیں, ان کی نسلیں بھی آتا رہی ہیں الحمدللہ بابا الحمدللہ. تو یوں مطلب کہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ داماد ہے چلو پیر بنا لو, پیر یوں ہی نہیں بنا دیا جاتا. پیر بنایا جاتا ہے جب اس کی عقیدت محبت اس کا احترام اور اس کی جو بھی ایک جو شرائط ہے اس کا وہ اس کے ذہن میں ہو. تو میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ میں باپا کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہم کو توبہ بھی کرائیں اور مرید بھی بنائیں. اور جو جو جو کسی کے مرید نہیں ہے وہ مرید بن جائیں. امیل سنت انشاءاللہ بھی بیعت کرائیں گے اور امیل سنت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے ہیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور تو بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی آپ سنتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں, اپنا مرید بھی بنائیں. اس کے بعد بابا کو ذہن میں اور بھی چند ایک سوال اسی موضوع سے متعلق, لیکن پہلے یہ تھوڑا ابھی چلا ہے موضوع تو ہمیں کروا دیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈیرا میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. آپ نے جو بھی اسباب بیان کیے ہیں جو شکر رنجیاں جس سے ہو جاتی ہیں ناراضگی ہو جاتی, اب سن کر کسی کا ذہن بنتا ہو تو پاپا پہل کرنے میں ہمت نہیں ہوتی, اب کروں کیا, اب سلو کا ذہن بنتا ہے لیکن وہ راستہ نظر نہیں آتا, اندھیرا بہت ہوتا, رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک حکایت تمہیں پڑھی تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں کچھ شکر رنجی ہوئی تھی. شکر رنجی اس کو بولتے ہیں معمولی سی ناراضی, میٹھی میٹھی رنجی رنج. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ بھائی سے کہہ دو کہ امام حسین نے بھیجا کہ بھائی کو کہ میرے بھائی جان سے کہو کہ آ کر مجھ سے وہ صلح فرما لیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے دونوں بھائیوں نے اپنی جو شکر رنجی تھی وہ دور فرما دور کر لی. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم چھوٹے ہو, تم میرے پاس آ جاتے, مجھے بلایا, تم بڑے بھائی تھے نا. تو عرض کی بھیا بات یہ کہ میں نے نانا جان سے ایک بار سنا تھا کہ جب وہ دو مسلمان ناراض ہوئے ہیں تو جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو آپ میرے بڑے بھائی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے آپ جنت میں چلے جاؤ, تو اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آ کر مجھ سے مل لیجیے. کیسی پیاری پیاری ان لوگوں کی شکر رنجیاں ہوتی تھی, کیسا پیارا پیارا ذہن ہوتا تھا. تو پہل کرنی چاہیے, نہیں وہ میرے پاس آئے میرے پاس معافی مانگے. اب کیا یہ حب ہے یا جا ہے یا کیا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے, نیم میں ہے کیا ہے, یعنی کوئی چھوٹے باپ کا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرے پاس معافی مانگے باغیر مطالبہ ہوتا ہے, میرے پاس آئے میرے پاس معافی مانگے, مجھے معافی نامہ لکھ کر بھیجے, یہ کرے وہ کرے, ناک پکڑے کان پکڑے, تو کیسے ہوگا یار. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. اگر ہم کسی کو آج معاف نہیں کرتے بندے کو, یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا نے بھی ہم کو معاف نہیں کیا ہمارے جرموں پر ہمارا بنے گا کیا, کہ اتنی پھونکا رڑی کیوں یار, معاف کر دیں, پہل کر دیں کہ مجھے معاف کر دو. تو اس طرح آپ اس کے دل میں اتر جاؤ یار, وہ آ کر اگر آپ کے مطالبے پر معافی مانگ بھی لے گا تو اتنی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی جتنی آپ بڑھ جاؤ گے اور ٹیلی فون کر لو گے یا چلے جاؤ گے اور معافی مانگ لو گے, تو اتنی محبت بڑھے گی ان کے دلوں میں. تو اگر گھروں میں ناچاکیاں ہیں اور یہ ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, خدا نہ خواستہ ایسے مسائل ہیں, تو آپ خود بڑھی آگے. ہماری ویسے وہ زبان میں کہتے ہیں نمیو تے اللہ نے گمیو, میمنی نہیں ہے گجراتی زبان, نمیو تے اللہ نے گمیو, یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو جو جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں نا, اب درخت تو دیکھو جس جس شاخ میں وزن دار پھل لگے ہوں گے نا وہ جھکی ہوئی ہوگی, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہو نا وہ خوب اکڑے گی. تو آپ پھلدار بنو نا, خود بڑھ جاؤ, جھک جاؤ, آپ جھکو گے تو انشاءاللہ بلندی پاؤ گے. وہ معاف کر دینے کی فضیلت کی تو کیا بات ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول رسول مقبول بی بی آمینہ کے مانگتے پھول, گلشن بی بی آمینہ کے مانگتے پھول, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا جس کا کچھ ذمہ اللہ کی طرف نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے, لیکن کوئی کھڑا نہ ہوگا. منادی پھر اعلان کرے گا جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نکلتا ہے وہ کھڑا ہو. لوگ حیرانی سے پوچھیں گے اللہ کی طرف کسی کا ذمہ کیسے نکل سکتا ہے؟ جواب ملے گا جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے, یعنی وہ جو کہ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے ان کا ذمہ گویا اللہ کی طرف نکلتا ہے. پھر اس طرح لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ معاف کرنے والے کی فضیلت ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کا استحقاق رکھتا ہے, حقدار ہے وہ. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, میں رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اے عقبہ, کیا میں تمہیں دنیا آخرت والوں میں سے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی, ضرور ارشاد فرمائیے. ارشاد ہوا, جو تم سے ناتا ان رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. ایک حدیث شریف میں فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں کنگروں والا محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے اس سے ناتا یعنی رشتہ جوڑے. اس طرح کی اور بھی کافی روایت ہے, اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے حسن اخلاق جو کہ مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے, یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے یہ کتاب, اور 74 صفحات پر مشتمل ہے. اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو تو رٹ لینا چاہیے, ہمت کیجیے. اور یہ 15-17 روپے اس کا ہدیہ ہوگا, زیادہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں واقعی بہت پیاری کتاب ہے, پڑھنے اسی ہے. ان میں پڑھی ہوگی انہوں نے, کس کس نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ سب نے نہیں پڑھی یار, اتنی چھوٹی سی کتاب ہے, پتہ نہیں ہوگا نا آپ کو. امام طبرانی قدس سرہ نورانی کی کتاب ہے, آج کل کے کسی مصنف کی بھی نہیں, اتنی پرانی, اور حدیث ہے اس میں بہت پیاری پیاری حدیث ہے. تو یہ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو ہدف دینا پڑے گا. تو گھنٹے بھر کی کتاب ہے, اس میں 12 دن 15 دن کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایک آدھ گھنٹے پڑھ لے آدمی چھٹی سے. تو اگر یہاں مل جائے نا بابا مکتبے سے, تو یہ تو تربیت اجتماع سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ہی اگر پڑھ لیں تو کیا موقع مل سکتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی ہے, ایمانداری کی بات ہے, خزانہ ہے خزانہ. آپ پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اتنی پیاری پیاری اس میں روایتیں ہیں, مطلب یہ انہیں ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا ایک قسم کا انتخاب ہے. یہ تو پڑھو یار, کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے نیت فرما آپ کی آخرت, ماشاءاللہ آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے. مجھے بھی انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت ہی ہے, میرا کہنا ثواب ملے گا. تو بابا اب یہ ارشاد فرمائیے, معافی کا ہو گیا معاملہ, کسی کو ہوا کہ ذرا میں نے معاف کر دیا, مل تو لو, ملنا گیا یار, بولا نا بھائی معاف کر دیا یار, معاف کر دیتے ہیں. لیکن بابا ملنے کے لیے جیسے اس کو کہتا ہے, ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ خاندان اور رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس کو یہ کس قبیل میں ہے؟ اندر بغض ہے ان کے, جبھی تو وہ ملنے کے لیے تیار نہیں. اور بغض اور کینے کی بھی الگ تباہ کاریاں ہیں. یہ تو معافی ہے, یہ مطلب معافی ہو گئی. اگر وہ کہتا کہ معاف کر دیا تو معافی تو ہو ہی گئی نا, ملوں گا. لیکن اس کا بغض و کینہ نہیں, دل نہیں ملتا بابا, بعض ہوگا دل نہیں ملتا, ذہن نہیں ملتا, اب طبیعت نہیں چاہتی. شیطانی شرارت کہیں گے اس کو, کہ بغض و اناد اس کے دل سے ابھی گیا نہیں ہے, اب مزاج نہیں ملتا. یا یہ کہیے دل سے معاف نہیں کیا, لیکن اب ظاہری طور پر معافی تو سمجھ میں آتا ہے مل گئی کہ نہیں, یا جیسا معاملہ. بازو کا اسباب بھی ہوتے ہیں سامنے والے کے, اس نے دل ہی ایسا دکھایا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے معاف کر دیتے, لیکن اس سے ملنے کا دل نہیں کرتا. وہ جیسے وہ مثال ہے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو لے آئے تھے, جنہوں نے سیدنا حمزہ سید الشہدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, جس انداز میں شہید کیا تھا وہ, تو وہ مسلمان تو ہو گئے, صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ ہو, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو صدمہ ہوتا تھا، اس لیے آپ اس سے اعراض فرماتے تھے سیدنا معاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر انہی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا تو آپ کو فدا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا. خیر الناس سے مراد سیدنا حمزہ سید الشہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شر الناس یہ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا. بہرحال یہ کہ جہاں آپ کو یہ کہ ایک صدمہ جو دل میں بیٹھ گیا تو جرم بھی اس طرح کا ہو. بعض یار تھوڑا جس کو ہم اپنے وائڑا بولتے ہیں، وائڑے طبیعت کے ہوتے ہیں کہ جو خاما خواہ پنگا ڈالتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں، تو اب یہ کہ دل میں بغض اور عداوت اور کینہ جس کو بولتے ہیں نا وہ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ مطلب وہ تکلیف ایسی دی ہے کہ نہیں ملتا، تو وہ تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے الحمدللہ، تو وہاں سے ہم کو دلیل مل گئی کہ اب وہ جی ہی نہیں چاہتا، صدمہ اتنا زیادہ پہنچا ہے اور وہ اس طرح، لیکن دل میں کینہ نہیں ہے. جیسے میرے آقا کا سینہ کینے سے پاک تھا، انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے بولنے کی. تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اب اپنے دل پر جو نہیں ملتا وہ غور کریں کہ بغض و کینہ ہے یا کوئی صدمہ ہی ایسا پہنچا ہے. دھوکے میں نہ رہ جائے، وہ دھوکے میں نہ رہ جائے نا کہ وہ اس کو صدمے کا نام دے اور اصل میں بیٹھا بغض و کینہ ہو. اس لیے ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں نہ ملنے کی تو پھر میل جول رکھ کے تعلقات بڑھائے اس سے، اور سینے پر پتھر رکھ کر کام چلاتا رہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم یار اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں بغض و کینے میں مبتلا ہو جائیں تو اس لیے سب کو اپنے ملتے ہیں. میں تو آپ جب ابھی تو خیر اتنا موقع نہیں ملتا، میں لائن میں جب لگتی تھی نا میرے پاس، بعض ایسے کریم منظر بدصورت قسم میں آتے تھے افراد کہ نہ شکل ہوتی تھی نہ عقل ہوتی تھی نہ ڈھنگ ہوتا تھا بات کرنے کا. اگر کسی نے دیکھا ہو، ان میں شاید نہیں دیکھا ہوگا، میں اس کو گلے لگاتا تھا، خوب پیار دیتا تھا، ذرا مناسب تحفہ اس کو دیتا تھا. میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ اس یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، میری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، اس سے میں مجبور ہوں کہ میرے قابو میں نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو بولنا ہے کہ یہ کریم منظر ہے، نہ میں نے کسی کی نشاندہی کی، لیکن آتے تھے طرح طرح کے رال بہ رہی ہے اور وہ چیچک کے داغ ہے تو ناک یوں ہے تو ہوٹ یوں ہے، بات بھی نہیں کر پا رہا صحیح، بعضوں کا تو انداز بھی بے ادبی والا ہوتا، یہ بھی میں نے نوٹ کیا. تو ایک مثال ہے، تو میں بے ادبی اس کو کب قرار دوں جب میں قابل ادب ہوں؟ میں ایک بات بولتا ہوں تیسرا سنے اور بولے گا رہی ہے گستاخ ہے بے ادب ہے، اس طرح بات کرتا ہے اور اس کو پھر سینے سے کیسے لگا رہے. تو میں مطلب یہ کہ ایسوں کو زیادہ مان دیتا تھا کہ یہ ایک میرا زن ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دکھی انسان ہے، اس کو لوگ دھتکارتے ہوں گے، اس کو لوگ جھڑکتے ہوں گے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہوگا. ایسوں کو آج معاشرے میں کون منہ لگاتا ہے؟ ماں باپ منہ نہیں لگاتے، ماں باپ بھی جو پیسے کما کے لاتی ہے نا اولاد اس کو زیادہ پیار دیتے ہیں، اس کو اڑ چڑ کرتے ہیں. ایسا آدمی اس کو نوکری رکھے گا، نوکری رکھے گا تو کیا اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہی ٹکا دے گا، تو جھاڑو پھرایا کرے بےچارے، اس کو ترقی تو کیا ملنی ہے. تو اس طرح ایسوں کو مان دے آدمی، بوڑھوں کو ضعیفوں کو میں آپ نے نوٹ کیا ہو کہ میں الحمدللہ کافی مان دیتا ہوں، بےچارے عام طور پر غصے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو مان دیتا ہوں کہ یار یہ بےچارے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے، ان کو جوان تو ان کو بھاؤ بھی نہیں پوچھتے، ادھر تو حسن کے خریدار ہیں سب، حسن کے، دولت کے، جمال کے، ذہانت کے، کوئی ذہین ہے، خوش پوش، خوش وضع، خوش شکل ہے، اس کو مان ملتا ہے. یہ بےچارے ضعیف، وہ بےچارے کی جھریاں پڑ گئی ہیں اور وہ سوکھا ساکھا ہے اور جھک گئی ہے گردن تو کمر، تو اس کو کون مان دیتا ہے؟ لیکن ان کو زیادہ مان دینا چاہیے کہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بےچارا مطلب اس کو نہیں دیتے ہوں گے مان، تو ہم مان دے تاکہ اس کو اس کی دل جوئی ہو بےچارے کی. تو یہ ہم سب کو اس طرح سوچنا چاہیے، اور جو دل نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا اور شرعی معاملہ نہیں ہے تو اس کو مان دینا چاہیے. جیسے کہ وہ احیاء العلوم میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی ایک آیت پڑھی ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب میں شامل بھی کیے میں نے اس کو. یہ اپنے حکایت ہے اس طرح کی کہ ایک جنازہ جا رہا تھا جس میں تین مرد تھے ایک عورت تھی، ان بزرگ نے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا، جنازے کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے، جنازے کی نماز پڑھی انہوں نے، تدفین میں حصہ لیا، اور پوچھا کہ کون ہے, تو وہ عورت بولی کہ یہ میرا بیٹا ہے, تمہارے کوئی رشتے دار, تمہارے کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں کہ تم اس طرح مطلب ہے نا کہ وہ چار تمہارے پاس چار مرد بھی نہیں ملے جنازہ اٹھانے والے کو اٹھانے والے. تو اس نے بیچاری نے بولا کہ میرا بیٹا جو تھا نا یہ مخنث تھا, ہجڑا تھا, تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, کوئی نہیں آیا, کسی نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. تو مجھے بڑا ترس آیا اس غریب خاتون پر, تو میں نے کچھ گھر میں سے پیسے ویسے لیے, کچھ سامان لیا اور چپ چاپ اس عورت کو میں نے پیش کر دیا. میں کہ بیچاری دکھیاری, اس کا دل بہلے گا غم زدہ عورت کا. پھر میں رات جب سویا تو ایک آدمی مجھے خواب میں ملا, اس نے بولا کہ میں وہی ہوں جس کا آج آپ نے جنازہ پڑھا, میں میرے مخنث اور ہجڑا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے, میرا دل بہت دکھتا تھا. تو میرے ان کی نفرت اور میرے دل کے دکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحم کیا, مجھے بخش دیا. تو اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھائے. دیکھو یہ ان مانو کر تو اللہ کا دوست نکلا نا, تھا ہجڑا, تو ہجڑا ہونا یعنی کہ اگر کوئی فطری طور پہ ہجڑا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے نا, واقعی معاشرہ نفرت کرتا ہے. شاید اسی لیے ہجڑے آج گناہوں میں ہی نظر آتے ہیں اکثر, ناچنے میں اور ڈولے بجانے میں اور اس طرح کے وہ جرائم میں بھی ہوتے ہیں. شاید اس وجہ سے بھی کہ پورا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہوتا ہے, کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا, کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو ہجڑوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں پورا اس کا باب ہے. الحمدللہ ہجڑے کے بارے میں آپ کو ایسی معلومات ملیں گی کہ انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی, بہت معلومات ملیں گی اس میں. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا بے کس ہو بے بس ہو اس کے ساتھ ہمیں زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے. مسلمان کی دل جوئی کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ایک اور حکایت مجھے یاد آئی احیاء العلوم میں کہ کسی نے ایک حسین لڑکی سے منگنی کی, ایک بزرگ تھے انہوں نے, تو وہ ابھی شادی اور انہیں رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اتفاق سے اس لڑکی کی قسمت اس کو چیچک نکل آئی, چیچک نکل آئی. اب جو ماں باپ تھے ان کی تو گھبراہٹ کوئی انتہا نہیں کہ اب تو یہ سب بہترین ہم کو بر ملا تو چھوڑ دے گا اس لڑکی کو, تب نہیں لے گا. اب وہ جب بر کا سامنا ہو تو بر تو نہ بھی نہ ہو چکا تھا, آنکھیں مند اس کی. ان کو بڑا اطمینان ہو گیا, چلو ہماری اگر لڑکی میں چچک کا یہ پیدا ہو گیا تو یہ تو بےچارا ہو ہی اندھا گیا, تو شادی بھی ہو گئی, رخصتی سب ہو گیا, 20 سال تک یہ گھر چلتا رہا, یہ نابینا گھر چلاتے رہے. پھر یہ 20 سال کے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا, اس نابینا نے آنکھیں کھول دی, تو بولے یہ کیا؟ تو فرمایا کہ وہ میں نے اس لیے ہی آنکھیں بند کر دی تھی کہ اس عورت کو, اس عورت اور اس عورت کے جو ماں باپ ہیں ان کو صدمہ نہ پہنچے, صدمے سے بچانے کے لیے کہ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا. تو میں نے اس طرح اس بیٹی کو کہ دونوں ہم لوگ پورا عیب ہو گئے. اس طرح کی حکایت الحمدللہ وہ امام غزالی اور صاحب قوت القلوب نے نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. وہ طرح طرح کے بزرگوں کے وقت حاتم اسم کا تو دل جوئی کا بے مثال واقعہ. یہ اسم کہلانے کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ایک خاتون کوئی مسئلہ دریافت کرنے حاضر ہوئی تو ان کی مطلب پھونک سرک گئی, آواز سے ری خارج ہو گئی. اب بڑی مطلب سٹ پٹ آئی, شرماتی ہے نا آدمی کا اگر اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو وہ تو زمین میں گر جانا پسند کرے, بس شرم آئے اس کو. اگر معزز ہو تو اب بے حیا کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. تو وہ ایک دم مطلب وہ جھیپ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ذرا کیا کہنا چاہتے, اب کہیے نا, اور زور سے کہیے بھائی, ذرا زور سے میرے کان قریب کر. کیا جی ہیں, بولو نا زور سے. وہ مطمئن ہو گیا, ارے یہ تو میرے میری وہ اتنی چیخیں نہیں سن رہے تو میری وہ ہلکی سی آواز کیا سنی ہوگی انہوں نے. وہ مطمئن ہو گئی, جب تک وہ عورت زندہ رہی یہ بہرے بنے رہے, اور اس وجہ سے ان کا نام اسم پڑ گیا, ہاتھی میں اسم, اسم مانے بہرا. اگرچہ وہ بادلوں میں ہونے والی باتیں سن لیتے ہو, زمین کے نیچے کی آوازیں سن لیتے ہو. ولی اللہ تھے اور بڑے درجے کے ولی تھے, ولیوں کے درجے ہوتے ہیں, مشہور اولیاء کرام میں سے ہی ہے حاتم اسم, اس لیے یہ اسم مشہور ہو گئے حاتم بیرا. اب ایک ان کی دل جوئی کا انداز تھا, یہ تو ہمارے لیے تو کہ ناممکن ہے. ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ دل جوئی کا ذہن ہی کا ہے کسی کا نہیں, بالکل آسان مفت میں دل جوئی کا موقع ملتا تو بھی نہیں کرتے مسلمان کی. اور مسلمان کی دل جوئی جو ہے نا وہ عبادت فرض عبادتوں کے بعد افضل کام مسلمان کی دل جوئی ہے نا, حدیث شریف اس مضمون کی. دل خوش کرنا مسلمان کا یہ فرض عبادت کے بعد ایک افضل عمل ہے, لیکن ہم تو دے جھاڑ دے تاڑ گور گار تڑی دھمکا دھکی ٹھڈا کونی جو آتا مارتے ہیں مسلمانوں کو جب موقع ملتا, کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. کیسے ہوا ہے ایسی سمت لے گیا بابا کہ ایک عیب ظاہر ہوا تو کسی بزرگ نے اپنے کان بند کر لیے, اور ہم پر جب عیب ظاہر ہو تو ہماری زبان کھل جاتی ہے, ڈھول پہن لیتے ایسا ڈنکا بجاتے ہیں کہ تو ویسے کھلے ہوئے تھے عیب سننے کے لیے, لیکن جب عیب کان میں پڑ جائے نا پھر زبان کھلتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. ڈکنے کا ذہن ہی نہیں ہے کسی کا, چھپانے کا ذہن. کیسا ماحول ہو گیا ہے. توبہ توبہ, جو دنیا میں کسی کے عیب کھلے گا وہی کھلی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کھول دے گا. نہیں, جو جس کے عیب چھپائے گا, ہاں جو اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا, جو دنیا میں عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا. یہ بھی ہے کہ جو کسی کے عیب کے در پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پہ بے عیب کرے گا جہاں سے وہ اپنے عیب چھپاتا ہے, یعنی گھر کے اندر چھپ کے کرتا ہے تو اس کو ظاہر کر دے گا اللہ. گھر میں اس کو رسوا کر دے گا. جو کسی کے عیب کے در پہ ہوگا نا, عیب کی ٹوہ میں پڑے گا. اب تو تجسس بھلا تجسسو تو یہی تو ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے, کسی کی گناہ کی ٹوہ میں نہ پڑے آدمی, کسی کی عیب کی تلاش میں نہ پڑے. ہمارے یہاں تو وہ اس بڑی چالاکی سے بندہ جاتا ہے, جان لگے نا کہ یہ جیسے کہ تھوڑے ہمارے سے سیٹ نہیں ہے یہ لوگ, تو یار میں ذرا تو ادھر جائے گا, ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, کتاب میں جان جان کے کھول کے نظر ڈالے گا, کان ادھر رکھے میں, یہ بھلا کیا بات کرتے. پھر جو کان میں کوئی پڑ گئی تو بس یہ گئے کان سے سارے. اب یہ ہے اور یہ ان کی یہ پول ہے, پولے ڈھونڈتے ہیں باتوں کی عادت ہوتی ہے, باقاعدہ پولے لکھتے ہیں یاد رکھنے کے لیے تاکہ یاد بھی رہے, موقع پر بیان کرنے میں آسانی رہے, ثبوت سنبھال کے رکھتے ہیں. ہاں بالکل, ثبوت سنبھال پہلے بناتے. ابا جیسے سورہ حجرات میں ان نو المؤمنون اخواتون کے تحت بابا جو پورا نیچے وہ بیان ہے, ابا یہ پورا ایک مومن ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, بابا پورا بیان وہاں موجود ہے. اگر اس سمت ہماری توجہ چلی جائے تو پورا آپس میں رہنے یا کیسے رہنا کیسے نہیں رہنا. اللہ میں ہند میں 91 میں مجھ پر حملہ ہوا تھا اور بڑا فساد بھی ہوا تھا, گروپ بھی بن گیا تھا ایک بہت بڑا مضبوط. تو میں نے وہاں کے اسلائے بھائیوں کو مجھے جو یاد پڑتا ہوا عرض کیا تھا, دیکھو بھائی ان کے مائنس مجھ تک نہیں پہنچانا, مجھے ان کے عیوب اور خامیاں مہربانی کر کے مجھ تک مت پہنچانا, کیونکہ اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا, خالی خالی میرا دل ہی جلے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کا میں کہہ کر آیا تھا بعض اسلائے بھائیوں کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ماحول میں یار کسی کو ڈھکنے کا ذہن نہیں, افسوس 7 کروڑ افسوس. کوئی کسی کی پول مل جائے تو بس اس کی خیر نہیں ہے, اب وہ چھٹا پڑا ہے, پول اس کے ہاتھ میں آ گئی. تو جب بھی کسی کا عیب ملے نا تو اس کو چھپانا چاہیے, کیسا ہی عیب ہو وہ کو چھپا لے, بھلے کتنا ہی جی چاہے گا اس کو بول دوں, الا شریعت کی اجازت ہو کہ اس کا عیب جو یا اس کی خرابی یا خامی جو ہے اس سے امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, پہنچتا ہے نقصان. جیسے فاجر کو مشہور کرو, اس کی وہ بات جو اس میں ہے کب بیان کرو گے تو لوگ اس سے بچیں, تو حدیث میں یہ مضامین تو ہیں. لیکن ہمارے یہ نہیں تفریحاً یا بس وہ لطف آتا ہے یا وہ پیٹ چڑھ آتا ہے اور آدمی اس کی مخالفت یا عیب کشائی عیب دری شروع کر دیتا ہے, بولنا شروع ہو جاتا ہے. بعضوں کا تو معافی بھی نہیں ملتی, بےچارے کو خلاصہ کر دیتا ہے, وضاحت کر دیتا ہے یا معافی طلب کر لیتا ہے, تب بھی معافی نہیں ملتی, بولتا رہتا ہے. پھر بعض اوقات بولتا ہے کہ ہاں یار اس نے معافی مانگ لی, آدمی صحیح نہیں تھا, یہ کیا اس نے, وہ کیا, میرے ساتھ یوں کیا, میرے ساتھ یوں کیا. معافی ملنے کے بعد بھی معافی نہیں ملتی بےچارے کو. حالانکہ حدیث پاک میں کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس معافی لائے اور تو معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا, یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. سبحان اللہ, یہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 88 سرکار دو عالم نور مجسم شاہب علی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے, مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. موقع کے اللہ اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے حصے, مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پوچھے کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں, یعنی کسی کی کوتاہی, فعل بد, عادت بد, اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا, فلاں اس طرح کہہ رہا تھا وغیرہ. اشیاء اللمعات جلد 4 صفحہ 83 حدیث شریف کے حصے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں, یعنی کسی کی عداوت, کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کا انوار دیکھو, ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے, وہاں قدورت یعنی بغض و عداوت کی پہنچ ہی نہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, اس حدیث پاک میں وارد شدہ ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتھا گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان نے کتنا پیارا شعر کہا ہے, تم کو تو غلاموں سے اے کچھ ایسی محبت, تم کو تو غلاموں سے اے کچھ ایسی محبت ہے, ترک ادب برنا کہیں ہم پہ فدا ہو, کر کے ادب برنا کہیں ہم پہ فدا ہو, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھی دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو, خود بھی دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو, دیکھا یہ محشر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا دامن سے بندھا ہو آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو اب ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی. اب ایک سوال کا جواب عطا فرمائیں. یہ ہوگی معافی وغیرہ کے سارے موضوع پر, اب ایک اور جواب ملتا ہے یار اس کو معاف کر دو, چھوڑو یار اس کو تو اس کو بھولے کرنے کی غلطیاں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے جی؟ وہ اس کو بھولیں اور غلطیاں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, غلطیاں کرتا ہے بھولے کھاتا ہے پھر معافی مانگتا ہے پھر بھول کھاتا ہے پھر معافی مانگتا ہے, اس کی تو عادت خراب ہو گئی ہے. جاؤ جا یار نہیں معاف کرتا اس کو میں, اس کو بولا اپنی عادت سدھارے. اس جواب کا کیا جواب ہے؟ ہاں ہاں اللہ کی رحمت کیسی ہے, ایک بار گناہ بندہ کرے توبہ کرے تو معاف کر دے, دوسری بار کرے تو معاف کر دے, ستر بار معاف توبہ کرے گناہ کر کے پھر معاف کر دے, ہزار بار گناہ کرے پھر معاف کر دے. اللہ تعالی اس کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ اس نے ابھی تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بے بار ہزار لاکھ گناہ کرے تو بے باکی تو آپ کے سامنے ہی نا کہ بے باک کر رہا ہے. اس کا جواب دیتا ہے بابا جو بے باک ہے نا, میں کہہ رہا ہوں وہ بے باک ہے بابا, بے باک اس کا جواب دیتا ہے. اس کو یہ سمجھاؤ نا اللہ کی رحمت پر, میں بندہ ہوں اللہ تھوڑی ہوں. تو وہ جو معافی کے جو فضائل ہیں اس سے بھی یہ بالکل یعنی کہ بے پرواہ ہے, بے باک ہو گیا. سو بار اس نے اگر معاف کر بھی دیا تو اس کا نقصان نہیں ہوا, اس کا فائدہ ہی ہوا, فائدہ ہی ہوا, ثواب ملتا رہے گا. تو معاف تو بکثرت معاف کرنے کا ذہن ہونا چاہیے, بلکہ یار ایڈوانس میں معاف کر دیا جائے کہ انتقام کی آگ سلگنے ہی نہ پائے پہلے سے, گو وہ انتقام یعنی کہ اس کا حق باقی رہتا ہے, لیکن یہ کہ وہ معاف کر دے تو مدینہ مدینہ ایڈوانس میں معاف. مگر جس نے دل دکھایا وہ حق اللہ کی تلفی کا بھی مطلب مرتکب تو ہے, لیکن یہ کہ اپنی قرضے معاف کر دینے میں عافیت ہے کہ میرے بدلہ لینا نہیں انتقام لینا ہی نہیں ہے. مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اور میرے یہاں موجود اسلامی بھائی, ظاہر ہم بھی اس معاشرے میں ہی رہتے ہیں, روزمرہ کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپس میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, دفاتر میں ملتے ہیں اور کہاں کہاں خاندانوں میں رشتہ داروں میں مل ملاپ ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ معافی کا جذبہ پیدا ہو جائے, اول معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو کہ مجھے معاف کر دیجئے, یہ کہنا ایک کاش ہماری زبان پر آسان ہو جائے مجھے معاف کر دیجئے, لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ یہ کہنے کی کاش ہمیں عادت پڑ جائے, عادت ہو کہ ہماری زبان پر یہ لفظ آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے مجھے معاف کر دیجئے, اور ایک کاش ہمارے پاس اسی وسعت بھی نصیب ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ ہم معاف کرنا بھی سیکھ جائیں. اور یہ ماشاءاللہ آج مہلکات کے حوالے سے زبردست مدنی پھول ہمیں ملے ہیں, غیبت, چگلی, بدگمانیاں, تو ریاکاری, عبیجا, تکبر اور طرح طرح کے. الحمدللہ آج مدنی پھول ہم نے مدنی مذاکرے میں سمیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مدنی پھولوں کو ہمیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اس طرح اپنا کردار ستھرا کر کے اگر اس معاشرے میں جئیں گے تو یہ معاشرہ خود مدنی معاشرہ بن جائے گا. ہم اپنی اصلاح کی بات کریں اور اپنے اس مدنی مقصد پر آئیں, اور آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور تغل خور تغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ. اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بابا جو اتنے کچھ مدنی پھول آپ نے عطا کیے ہیں, ان میں خود دو ایسے آپ ہی کی باتوں سے جو سامنے آیا کہ دو مدنی پھول آپ نے ان میں علاج کے طور پر نمایاں طور پر بیان کیے. ایک یہ کہ حاجت کے علاوہ لوگوں سے مل جل نہ رکھے اور زبان کا کفل مدینہ لگا لے, تو یہ اس میں کافی اس تمام امراض کا علاج پوشیدہ لگ رہا ہے. بے شک اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی ترکیب آئی آج چنے بلوں کا چمنی اچھے سے کل بھی انشاءاللہ عز و جل. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ 8:15 مدنی چینل کی نشریات, مدنی چینل کی مدنی مذاکرے کی نشست دوبارہ براہ راست میں آپ بھی شریک ہونے کی ابھی سے نیت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da